Very good like Alex, Ovicsálja meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a Kapaszkodjatok 99. podcast! Hullámzás, mindenki egyszerre! Azt azért elmondom, hogy a jövő heti... Jövő héten még nincs OBS. Na, kedve kamera! Jaj, ne. És hát... Várjál, akkor ezt mondjuk is el, hogy jövő héten még nincs OBS, tehát hogy kicsit elszúrtuk. Hát jövő hét péntek, úgyhogy úgy fogjuk csinálni, hogy kedden fogunk egy podcast extrát tartani, amikor is játszadozni fogunk. Még nem tudjuk, hogy mivel... lehet, hogy Minecraft, lehet, hogy akármi más, ami éppen eszünkbe jut, de a lényeg az, hogy nem kell aggódni senkinek, kedden podcast extra lesz, akinek van kedve, tartson velünk, valószínű jókat fogunk röhörészni. Én arra is számítok egyébként, ha van kedvetek, meg időtök, meg így humorotok hozzá, meg akkor kedvetek, meg időtök, kinyújthatnánk. Meg kedvetek. Kinyújthatnánk meg egy ilyen több órás. Oké. Okay. Ne felejtsd! Egy nagyon fontos dolog van hozzá, kettő, a kedves az idő. Igen, jó, más valaki esetleg el akarja ezt a folyént sütni. Ez olyan, mint a viccen kívül, hogyha van kedvetek és időtök. Várj, ez olyan, mint a good luck, have fun. Ez is good luckotok is, have funotok. Good luck. És birtokoltok mókát. Birtokoltok mókát és no cheat. Szóval azt tervezzük, vagy hát tulajdonképpen ez úgy történik, mint a podcastban legtöbbször, hogy én ezt kigondoltam, és a srácoknak még nem szóltam. Szóval azt tervezzük, hogy egy kicsit ilyen maratonibb live lesz. Kicsit elhúzzuk egy órával többet mondjuk, hogyha ti is rájöttek. Aztán majd meglátjuk ki mennyit marad. Kérdezik, hogy én a konyhából jelentkezek-e. Vízhangos vagyok? Amúgy. Az egy picit. Nem, az akusztikád olyan, mintha egy konyhában lennél. Konyhában vagy egyébként? Nem a konyhában vagyok, hanem az öcsémnek a szobájában, ahol konkrétan egy kanapé van és egy TV állvány, tehát ennyi az összbútorzat, úgyhogy valószínű azért. Nem tompítja nagyon a hangot a szoba, tehát hogy így. Hát, most figyelj, ennyit tudta megoldani, ez egy ideglenes dolog lesz, ugye én len vagyok vidéken, úgyhogy... Úgyhogy ez nyilván nem lesz általános. Nem vagyok nem vidéken, hanem... Lent nem Budapesten vagy, vagyok. Lent vagy nem Pesten. Lent vagyok nem Pesten, igen. Ez mondjuk még gázabb. Ez nem, én vidéki srác vagyok, nekem ezzel nincs problémám. Vidék az vidék. És most mondhatom is, mivel egy faluba vagyok, tehát nem is Debrecenbe, érted. Ez az explanation. Vidék az vidék. Ez vidék. Na de tényleg akkor, hogyha már itt vagyunk, akkor itt van, aki egyébként szokott lenni, Marci, Lali, Alex. Balázs majd érkezik. És szia Balázs! Balázs szia. Majd érkezik, ő mondta, hogy kérjek elnézést a ti nevetekben. Mármint, hogy várjál. Jó, fejed a Balázs! Ezt gondold el! Mármint, hogy az ő nevébe kérjünk mi elnézést. Nem! Viszont itt van velünk most Tomi is, úgyhogy őt már különböző streamekről innen-onnan nyilván ismeritek, aki hozzánk kötődik, meg a csatornáinkat úgy követgeti, és most így semmi különösebb ok nem volt, egyszerűen itt volt, megkérdeztük, van-e kedve, és fizetett természetesen, ugye ezt nem is kell hangsúlyozni, úgyhogy szevasz Tomi. Sziasztok, üdv! Lali is van, igen, látom itt a kérdéseket, valamint van egy ilyen kommentünk, hogy végre podcast, egész nap ezt vártam, holnap érettségi, set face balra, set face jobbra. Hát még van érettségi. És középen még aha. Van egy nagy podcast. Félleg. Tehát hogyha... Kérdezi a nagypapa. Szerintem lehet podcastre fogni nyugodtan, hogy miért nem tudtam érettségire tanulni. Szerintem, tehát milyen cool néz ez ki, nem, hogy így Hát nem sikerült az érettségi, miért? Mert podcastet hallgattam! És így a tanár, akkor bocs, tessék, ötös! Tudod, mindenre! És akkor az így lehet pipálni. Podcast! Itt tudod, így lehet pipálni a lapon, hogy betegség, meghalt valamelyik rokon, autóbaleset, podcast! És ez egy külön. De hogy azt le is ellenőrzik. Tehát amikor az van, hogy podcast, akkor oda kell állni a vizsgabiztos elé, és akkor el kell kérdezni, hogy sztorikbalhék, azt váltad, amit tetszik, podcast! Nem a legrosszul gondolod, ez a beugró, és utána pedig kikérdeznek az elmúlt adásból. Igen, ez a be, tehát ez a tudod, ilyen vakkérdés, és akkor utána jön egy tétel, ami mondjuk, tudod, és tételek úgy vannak, hogy a 19. adásban... Nem, az első tétel az első adástól a 15-ig, tudod? Tehát így mennek a tételek. Hello! Előbb itt mondtad, Balázs, hogy nagyon coolon néz ki, vagy valami ilyesmit, és tökre úgy értettem, hogy mint hogyha azt mondtad volna, hogy nagyon coolon néz, mint hogyha tudod, ilyen, ez egy ilyen új népcsoport lenne, hogy igen, és a coolonézek megfigyelhetőek a podcast környékben. Bár vannak reptiliánok, coolonézek. Megkaticák. Ezek olyan, mint a pirézek. Így van egy nem létező közösség, akiket lehet szívni és lehet utálni. Balázs? Alex! Hadd kérdezem már meg, hogy van körülötted ilyen, vagy valamelyikőtök körül, mert hallottam az előbb, ilyen, tudjátok, az a bambusz széljelző. Nem, nincs. Körülöttem nincs, mennyi az előbb valamelyikőtöktől. Hát, szerintem én Panda vagyok, tehát körülöttem simán lehet bambusz széljelző. De nincsen. Bújtatott reklámot éreztél? Meg a kulonézek között elterjedt használata van, úgyhogy... Ilyen ki az Balázs, Flyboys. Most, hogy itt van Balázs, szeretném felhívni a figyelmet, abszolút semmi köze nincsen hozzá, csak megjegyeztem. Beraktam a leírásba egy szavazást, frissítsetek rá a videóra, nézzétek meg a leírást. Ott van egy szavazás. Nekünk ér szavazni? Mielőtt. Nektek is ér szavazni. Egyetlen én egy már kérdés, szavaztam. Egyetlen egy kérdés van. Ez nálad elég, szól, Kaveri, bocs, hogy beleszól. Ez nálad szól ez a bambusz. Nem nálam, de én is hallom a bambuszt, onnit tudom. Ez bambusz. De ilyen... Igen. Ez melyik műtöknél szól? Hát, én nem hallom. Én is hallom, de mindent tagadok. Jó, Kaveri, most elkezdett ide fütögetni, hát... Elkezdett kongázni. Kaveri a trollja. Kiderült, hogy Kaveri végig ízé valamivel babrá, tudod, mint amilyen szokott amúgy is. És így, én is hallom, nem tudom melyik őtök, azt mondja, mi meg összeverjük egymást. Szóval szavazás, egy nagyon egyszerű kérdés van föltéve, milyen multiplayer játékokkal játszol. Szeretnélek benneteket megkérni, hogy szavazzatok arra, amivel játszatok, hozzá is tudtok plusz kérdéseket adni. Lehet fel és leértékelni a szavazásokat, ami tök jó, de megláttam, hogy megjelent itt az armánál, hogy -1, tehát valaki nem játszik vele és leszavazta. Kérlek, hogy azzal ne trollkodjatok, hogy ki nem játszik vele, tehát erre nem vagyunk kíváncsiak, próbáljátok meg értelmezni magát a szavazást, és ha már volt olyan, amit a listába látok, akkor nem kell újra hozzáadni, hanem keressétek meg a listába, és arra nyomjatok egy lájkot. Úgyhogy nagyon szépen megköszönjük. Ennek még egyelőre nem árulhatom el, hogy pontosan milyen szerepe lesz, viszont fontos az, hogy a 100. adás környékén, amit egyébként streamelni fogunk OVS-ről, ki fog derülni, hogy milyen kis megújulás, milyen kis érdekességgel, kis királysággal fogunk nektek készülni. Érdemes lesz kijönni az OVS-re, mert podcast matricát fogtok kapni, aki velünk találkozik. És szerintem egyébként tök jól néz ki. Valamint ugye élőben találkozhattok velünk. És bocs, Alex, csak még egy dolgot, hogy lehet is nyerni jegyet most. Az igen, adás igen, bizony. Alatt. Tehát ez úgy fog zajlani, hogy a linkben bent van a podcast.hu. Ehhez az adáshoz kapcsolódó hogy hívják, linkje. És ha erre rákattintok, akkor ott vannak kommentek, tehát lehet kommentelgetni. És mindjárt létrehozok ott egy kommentet, hogy ide várjuk az OVS-re való jelentkező kommenteket. Én most itt jól hozzászóltam, és ezt most jól ki fogom emelni. Vagy Lali jól ki fogja ezt emelni, mert ő a moderátor, én meg nem. Légy szíves, Lali ezt, légy szíves, Lali ezt emelt ki. Már meg is történt. Köszönöm. És ehhez a kommenthez kommenteljetek oda, jó? Annyit, hogy ich meine jegyet ich and und Sponsoren und tehát ilyet is kommentelhettek, csak ne ilyen hosszan. És kevesebb ővel. Mit akarok mondani? Csak azt akartam mondani, hogy ahhoz képest, hogy azt mondtuk, legalábbis Kaveri felhívta rá a figyelmeteket, hogy ne írjatok be olyan sokat, ha már egyszer van. Ezért mondom, hogy mi van most. Van 12 darab Counter-Strike külön, van 12 darab League of Legends külön, van egy darab pálinka, 3 darab Minecraft, és van egy olyan, hogy Chego Space Payday, tehát nem gyerekek, ez nem így működik, ez a szabadás. Tehát, figyeljétek, szerintem csináljunk egy utolsó nagytakarítást, hogy mindenki megértse, és tényleg kérünk mindenkit, hogy ne trollkodjon vele, mert ezt értetek szeretnénk csinálni, tehát se a leszavazás, se a dupla posztokat nem részesítenénk előnybe. Így van, tehát... És azt a cségót, azt próbáljuk már leírni normálisan, de legalább benne, az, hogy benne nagy cségvel a... kettős pont gó, de az, hogy így kis cség, space, kis gó, hát ez hogy néz ki? Tehát a cségó az egyenlő Counter-Strike Global Offensive, ha jól sejtem, tehát az marad benne. Úristen, Lali, nem gondoltam volna. Ugye? Nagyon penge vagyok a témában. Ma aztán nagyon, oda tetted magad. Tolod neki. Mi a helyzet egyébként, hogy vagytok? Beszélgessünk ilyen hétköznapi átlagos. Na most én Balázsról szeretnék beszélni, ugyanis szerintem Balázs nem ebben a műsorban való, nem? Ti nem így gondoljátok? Hát, hallottam már most. Mert most mire gondoltok? Nekem most annyira, mire gondoltok? Annyira meg. Melyik ez, Alex? A Balázs gyerek. Hát amelyik, tudod, amelyik már... a hátunkon kapaszkodott fel. Már hogy én? Ja, te Balázs. Alex, most hát, mit akartok ugye, ezzel mondani? Hát mert ugye, hát igazából, na mindegy, nem akartam ezt felhozni, csak ugye, hogy te elkezdtél egy ilyen anti-podcast podcastet a YouTube-on, és gondolom Alex erre gondolhatott. Én mondtam, hogy így nem annyira tetszik, meg nem annyira örülök neki, de hogy igazából végül is ezért most külön, tehát bunkóság lenne azt mondanánk, hogy így egyből kiraknánk, de azt beszéltük itt a srácokkal, hogy lehet, hogy így megkérnénk, hogy tehát hogy döntsd el, hogy most podcastre jössz, vagy a saját podcast. Most tényleg ne sértődj meg, vagy ilyesmi, csak hogy azért nem szerettük volna, hogy tehát szívesen meghívtunk minden, de hogy nem, azt azért nem akarjuk, hogy a hátunkon kapaszkodjál fel. Hát figyeljetek, ha ezt így gondoljátok, akkor nem tudom, hát akkor döntsétek el ti, hogy mi legyen velem. Ha úgy érzitek, hogy ez erre ment ki, akkor hát nem tudom. Hát ez... Nem, Balázs, az egyébként, most nem akarok beleszólni, Balázs, de nem gondolod egyébként, hogy tényleg amióta ezt az egészet elkezdted, mint Molnár Krisztiánon, vele együtt nagyon sokan, akik őt promózták, Charnin, Hörmin, stb. Folyamatosan csak fölmászol a hátukon? Nem tudom, ebben még így nem gondoltam bele, de biztos van valami oka, hogy ezt mondjátok. Igazság szerint nem gondoltam erre, hogy ennek egy ilyen kicsengése lesz, de hát lehet, hogy ezek a visszajelzések, vagy ti ezt érzitek. Hát, de hát akkor tudod itt... Én amalapból én nagyon békepárti vagyok, és hát én vagyok az utolsó, aki azt mondaná, hogy rúgjuk ki Balázst, hát nem erről van szó. Arról van szó, hogy inkább mi felépítettünk egy imist, tehát mi kemény munkával felépítettünk egy ilyen podcastet szerintem elég híres lett, nem? Tehát, hogy így azért meghallgatják pár százezren, és... igen, és mi is azért jó, szépen, vicceltem, szépen, de meghallgatják ugye egy ilyen 20-30 ezeren, és akkor én úgy érzem, hogy Balázs csak úgy bejött ide, hogy mi úgy boostoljuk gyakorlatilag, tehát, hogy úgy... Hát ez most... Na, érted? Meg, Balázs, ebben az a probléma nem is az, hogy van saját podcastet, hanem inkább az, hogy úgy érezzük, hogy addig voltunk így a barátaid, amíg így a hátunkon föl tudtál kapaszkodni, tudod, és utána már így nem hívtál minket, meg... Ja, meg most már így leszarlak titeket? Most nem, az hát érvés, vagy... Igen. Igen. Igen. Nem tudom, én nem gondolom, hogy erről lenne szó, de... Nem, Balázs, az a baj ebben a YouTube-os dologban, és most ezzel nem akarlak megbántani, de ha elkezdesz haverkodni valakikkel... Hát így, ilyen komolyabb videósokkal, mint mi. Igen, ilyen, például ilyen nagyon komolyabb videósokkal, és utána elkezdesz te is csinálni valamit, és így azzal kezdesz el foglalkozni, meg... Nem tudom, mint hogyha így azt elkezded megtettetni, hogy neked ott most van életed, meg hogy van saját külön programod, meg családod, meg ilyesmi, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag mi csak arra voltunk jó neked, hogy felmász a hátunkon. Tehát, de nagyon durván. Úgy érzitek, hogy azzal, úgy, hogy... Be se fejlődik. Azzal, hogy én itt megjelentem, azzal tulajdonképpen titeket szorítalak ki ebből a közösségből, amit ti felépítettetek. Lassan már ott tartunk. Mert hogy... Nagyon! De miért rajogod el? De annyira készültem, hogy még mondok valamit. De nem. Azért azt el kell mondanatok, szerintem... Annyira jól föl volt építve pedig. Várjál, azért azt el kell mondanatok, hogy kétszer elröhögtem, de szerintem nagyon jól hoztam vissza. Tehát, hogy zavarba lennék, érted? Igen, jó volt. A Kaveri, ez most rajtad ment el, hallod szerintem? Igen. Rajtam. Az a baj, hogy annyira... Most azért figyelj, ha már úgyis itt vagyunk, még kéne hívni Ryant, és meg kéne beszélni, hogy valaki más vezesse a műsor. Nem azt, hanem gyakorlatilag egyébként most jó, hogy itt elrögítek, meg jó, hogy azt hiszitek, hogy ez poén, meg minden, de engem egyébként tényleg zavar, hogy Ryant úgy szó szerint úgy kitúrtad innen, mint az állat. Az a baj, hogy de nem, de most nem jó, mert ez viszont tényleg nem jó. Hogy sokan nem értik, mert egyek, hogy a mocskolódás nem vicces. Ehhez szerintem, aki tudja, hogy mi most ezt miért csináljuk, mert... Az röhög rajta. Az igen. Nagyon jó röhög rajta. Tehát az most nem csak úgy, hogy mondjuk kitaláltak, hogy most poénból mocskódunk, nem azért... Tehát ezt a felmászok a hátadon, ennek, hát ezt most reklámozzuk, vagy most mit csinálják ezzel? Ne, semmiféleképpen nem reklámozzuk. Tehát nézzetek utána. Igazából elhatároztuk, hogy kiírtjuk mi is a hátunkon fölmászókat, ezért... Sziasztok, már nem kell! Ezért... Sziasztok, én is. Nézzük meg, mert ott lebuktunk, hogy azt mondtuk, hogy mi komoly videósok. Na, igen. Jó, igazából láttunk egy videót a héten, és minden... Egyébként én nem láttam. Ezért nem vagyok ide való. Igen, és igazából kopizni szerettük volna, hogy írják itt kommentekbe. Jaj. Mindegy, láttunk egy videót, az a helyzet, ami aztán lekerült az internetről, és kicsit megütköztünk rajta, és ezzel a kis rövid, minek hívják, amikor így ilyen random gag, ilyen rövid... Gag. Igen, ilyen kis geggel szerettünk volna emléket állítani. Főleg, ha nem röhögted volna el. A hátán fölkapaszkodó videós szobrának. Tehát... Na jó van, srácok! De valaki még mindig nem érti szerintem. Köszönöm szépen. De valaki még mindig nem érti szerintem. Igen, teljesen ki kellene fejteni, mert az egy tüske marad az emberekben. Itt arról van szó dióhéjban, anélkül, hogy neveket mondanék, tehát én, mint videósok szakértő, ezt így elmondom, hogy van egy nagyon, nagyon híres és ismert videós, akit a magyar YouTube-os ilyen vlogolás atyának tartanak páran, és ő elmondta azt, hogy tulajdonképpen az összes mostani menő YouTube-os beleértve itt talán Alexet meg Good Like-ot, azt hiszem őket mondta név szerint, de ebben nem vagyok biztos. Turbo, stb. Az a baj, én még nem vagyok nagyobb videós. Gyakorlatilag, igen, Kaveri, nem az, de Hallott, szerintem át is, mehetsz bimbóhoz a Cségó Csatira mostan. Igen, de nem, mert te, amúgy az egész, az is kamu, mert téged meg Varázsló húzott fel a Cségó izé streameitekkel. Varázsló hátán másztál föl dupla kaláig. Fecó 92 írja, hogy amúgy szerintem coverit ki kéne tenni, mert nem való ide. Örüljön, hogy bekerült a podcastbe. Igen, na és ez a videós elmondta, definiálta, hogy a többiek azok mind az ő hátán másztak fönt, mind az ő életéből, meg karrieréből merítették az ötleteket. Így van. És ez így van. És hát tulajdonképpen, azt nem tudom, hogy mi volt a tanulság, azt ti láttátok, mert én még mindig nem láttam a videót, tehát tök jó, hogy beszélek a róla. A tanulság a videónak az, számomra már pedig az, hogyha valakinek annyira... elérkezik az életébe az az időpont, amikor már nincsen neki sajátja, akkor valahogy muszáj a máséval valahogy picit foglalkozni. Így, akkor így elkezdődik ez. Nem tudom egyébként. Én egyébként, Bence, hogy micsoda felvezetés egy új témának. Nice Job Podcast, fejlődünk. És tényleg ez egy nagyon durva felvezetés volt ennek a témának, nem? Hát ha a külön példával... És egyébként gondolkodtam rajta, hogy mi visz rá mondjuk egy videóst, hogy egy ilyen videót kirakjon, és egyébként magát a lélektanát amúgy én meg tudom érteni, mert sokszor van az, hogy videósok kiakadnak, és láthattunk már azért nem egyet, nem kettőt, amik utána ugye eltűntek az abba hagyom, a mit tudom én, a letörlöm, a dögölj meg a... Én is láttam egyszer egy ilyet, mondjuk elég régen, de... Igen, az tehát az nem ennyire volt az én kedvenc videósom. Igen? Ja, bocs, nem akartam belevágni, mondjad. De a te kedvenc videósod LK. Igen, tehát az én kedvenc videósom, nem mondom ki a nevét, de mindenki tudja, hogy ki a példaképen. Például egy napig vonult vissza, tehát jobban csinálta, mint a politikusok többsége. Egyébként igen, már azt is becsülendő. De hogy én arra gondoltam, vagy amikor ezen filóztam, én arra gondoltam, hogy... Várjál, ne használd a filószót, vigyázat, nem szabad. Ja, ne, az copy. Is copyright. Igen, ó, ne, tényleg ne. Jó? Ezzel is csak bekerülök az áramon. Lehet gondolkozni, lehet tanakodni, lehet sejtelmeskedni, de igen. Azt a szót nem használjuk. Hát pedig nem tudom, vagy használom 20 éve legalább, de nem én védettem az... le, tehát ez volt a hálom. Tehát gyorsabbnak kellett volna lennem. Szóval azon filozofáltam, na, hogy... Igen, úgy, csak ahol, immelámmal... A jogdíj felét kell csak kifizetni. Igen, mert ez mix. Elidegenítés, igen. Tehát, hogy azért az ember életében, aki videózik, vannak olyan pillanatok, nem, amikor besokal. Tehát biztos, ja, hogy veletek például, is például volt. Például az volt, hogy elkezdtem besokalni, és aztán elkezdtem videózni. De most viccet félretéve biztos volt veletek, most komoly videósokról beszélek, Marci és Alex, hogy azt mondtátok, hogy na jó, most már nagyon kész, és itt abba hagyom, és itt vége, és most már mindenki hámozza meg a kis ujjamat, nem? Viszont, ha az embernek van annyi esze, akkor... Dehogy akkor... nem, hát Marci a múltkor hívott fel engem ezzel, hogy ja, Alex, én abba hagyom a videót, senki se szeret, mert ők se szeretnek, és a nem hívtak OVS-re, mert ők se szeretnek, meg és úgy senki érzem, nem hogy szeret. Ellopom a nézőidet, ellopom a nézőidet, ilyeneket mondott Marci nekem, és mikor elkezdett ilyen szürreális lenni a kép, tudod, akkor mondom, aha. És ki mondta azt, hogy nem jöhetsz OVS-re? Hát ők mondták, tudod? Mindenki, igen. Igen, mindenki mondta. Én egyébként nem gondolom, hogy ez ilyen, mint hogy ez így jelen lenne például az én videózásomban. Nem tudom, nálam ez bennem mindig is úgy volt, hogy nekem ez egy hobbi, én ezt csinálom, szeretem csinálni, megnevettetek vele embereket, ha megnevettetek vele embereket, akkor jó. Én ettől kezdve meg, hogyha valaki van annyira szar élet, már bocsánat a kifejezésért, de én csak ezt a szót tudom rá használni, van olyan szar életű, és csak úgy, mint hogy ha valami neki nem tetszik, akkor ő csak azért is richtig azt nézi, és foglalkozik velem, és figyeli, hogy én mit csinálok, hát az már az ő baja. Hogy én nekem nem tudja ezzel lerontani a kedvemet, hogy hú, neki most nem tetszik, hogy hú, ő ezt meg ezt gondolja. Hát gondolja ezt, hát olyan a vélemény, mint az a bizonyos hátsó pont az emberi testen, ami mindenkinek van, de igazából nagyon a másikat senki nem ért. Ne érted, amit mondok, hogy senkit nem érdekel. Én értem, amit mondasz, és ezzel egyetértek, csak inkább azt tudod, hogy ha valaki videózik, akkor elérhet olyan mélypontokat, amikor azt mondja, hogy mint mit tudom én, és erre gondoltam inkább, vagy lehet, hogy rosszul fogalmaztam, és szerintem ilyen azért volt nálad is, hogy azt mondod, hogy hát ennek itt semmi értelme, kapom a fikát, semmi nem jön belőle vissza, vagy, és azért, azért a magyar ember hajlamos sokszor inkább a rosszat jobban meglátni, de amúgy szerintem egyébként ez nagyon európai ember típus tulajdonság, hogy inkább észreveszi azt, nem, hogy a fikát, a beszólást, az ilyen ember vagy olyan ember vagy, holott mondjuk jött egy nap 150 egyébként. Millió. Igen, és hogy meg kell tanulni kezelni, de néha lehet az embernek rossz napja, elszakad a cérna, és akkor ugye ez megtörténik, csak az, hogy ugye ez a videós, akiről beszélgetünk, ugye ő nagyon sok videót tesz ki egy nap is nála szerintem, és pont azért mondom, hogy nem akarom nyilván mentegetni, de hogy volt egy rossz napja, azt videóra vette, és ő mindent kitol, holott mi nagyon sokszor inkább megszűrjük, és 20-szor átgondoljuk, hogy kirakjuk-e, és nem? Igen, tehát egy olyan videón van, amit nem gondoltam át, azt így meg is bántam, hogy az a Balázsos, ami elég íres lett, de nem igazán gondoltam át, Marci ugye nem igazán gondolt át a nénikéset, de mindenkinek van ilyen videója, meg mit tudom én, de hát igen, tehát, hogy gondolom, hogy annak a rovására megy akkor, hogy annyi videót, ha én is gyártanék naponta 3 videót, akkor biztos, hogy becsúszna egy-két olyan, aminek nem örülnének, sőt több is. Tehát, amit nem utólag átgondolva, már nem raktam volna fel, érted? Amit Kaveri mondott, hogy besokalnak, szerintem ez olyan dolog a videózásnál is, mint a barátellenség dolog. Tehát, hogy a barátok jönnek, mennek, az ellenségek gyűlnek, és valahogy ez így lehet a pozitív visszajelzésekkel is, meg a negatív visszajelzésekkel is. Tehát a pozitív visszajelzés, hogy jó volt a videó, ügyes vagy, szép vagy, okos vagy, így kell csinálni tovább, gondolom, ezeket ugye elolvasod, elteszed a megfelelő helyre, de a negatív kommentek azok mindig jobban megmaradnak most attól függetlenül, hogy valaki beírja, hogy szar. Nem? Tehát, hogyha valaki szépen ír egy kifejtős kommentet, hogy te miért vagy nyomorék és miért nem értesz hozzá, azt gondolom sokkal jobban megmarad, meg sokkal igen. Tovább megmarad. Hamarabb fennakadsz egy rossz beszólásom, mint a sok jón. Hamarabb észreveszem. Hát például képzeljétek el, hogy volt egy komment valamelyik nap, azt hiszem talán tegnap vagy tegnap előtt, így nézem is. Pörgetem át, hál' Istennek most már a YouTube-nak kezd átláthatóbb lenni ez a komment rendszer, talán most már így a Google Plus-szal egy minimális használható szintre kezdik hozni, és így lapozgatom, és ugye kevesebb kommentről maradok le így, és hát ugye nézegetem sokszor, amiket megjelölnek mások, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de azokat szoktam először átnézni, mert sokszor csak valakinek nem tetszik egy ellenvélemény, vagy egy kritika, ami mondjuk például engem, vagy másokat ér, de hogy tudod, intelligensen fogalmazza meg, és azért azt én szeretem, hogyha nem egy ilyen homogén valami a kommentáradat, hanem van pro, kontra, lehet alatta beszélgetni, jót tesz a kommenteknek is. És akkor így nézegetem, és volt egy ilyen komment, hogy Kaveri, milyen egy fos szarember vagy, mert, de így szó szerint fos szarember, mert hogy a filmkiller az mekkora nagy király arc, és hogy kimondja az igazat, és fölveszi a harcot, ugye ez az ingyenélős YouTube-os podcastünk volt, ami tényleg nem volt egy túl jó podcast szerintem se, meg hát ugye a téma is kicsit feszült volt, és akkor erre jött egy ilyen fika. És én még esküszömben is hagytam volna, és hogy írja a végén a srác, hogy most tudti, ki fogsz tiltani, mert nem bírod a kritikát, és akkor hát leoltottam, reggel volt, gondoltam, hogy most elküldjem, ne küldjem át, és akkor elküldtem, és tulajdonképpen írtam egy ilyen kommentet, hogy hát nem azért tiltalak le, mert nem bírom a kritikát, hanem mert egy ordinári bunkó paraszt vagy, és gyakorlatilag bent hagytam a kommentet, meg viszont kitiltottam a srácot, és aztán gondolkoztam, és így az egész napomat elcseszte, hogy na jó, az egészet nem, de mondjuk egy pár órát tudod, és azon izéltem, hogy tényleg most akkor, hogy így is, úgy, és amúgy is így mászkálok, meg közben dolgoztam, meg mit tudom, valamit így csináltam, és így mondom, álljon már meg a menet, hát ott van mellette 500, 600, 700 másik komment, ami arról szól, hogy pozitív maga a dolog, és hogy ők is így gondolják, stb. És akkor van 2-3, aki meg hát fika. És ez az egyik része, hogy azért egy ilyen jobban meg tudja ütni az embert a fika, mint mondjuk a 150 másik jó, pozitív dolog. De egyébként ez szerintem nem csoda, és tényleg az embernek így nehezére esik ezeket végigolvasni, viszont hogyha látsz egy ilyet, végigolvasod, leszűröd belőle a kritikát, mert ugye mindenkinek van egy önkritikája, veszel egy nagy levegőt és tovább lépsz, akkor megvan az is, amit ő szeretett volna elmondani, eléggé szűrten és desztilláltan, tehát megpróbálod kiszedni belőle a lényeget, jó, nem vagyok neki szimpatikus, vagy jó, mit orhangom van, vagy hadagok, vagy racsolok, vagy valami, igen, van valami olyan tulajdonság, ami nem tetszik neki, ezt fölfogod belőle, mint kritika, és minden mást, amit beleadott abba a kommentbe, azt úgy eldobod. De... Ez... Mondjad, Barci. Csak hogy itt kérdés a stílus is, nem? Tehát, nem, hogy... nem feltétlen a stílus, hanem a tartalom. Szóval én nagyon úgy vagyok vele például, hogy egy pozitív komment fölött nekem átsiklik a szemem, de nem azért siklik át, mert hogy nem érdekelnek a kommentelők, hanem azért, mert ha jó volt, ha neki tetszett, akkor neki tetszett, én ennek csak örülök, de hogyha nekem azt mondja, hogy ha én milyen jó vagyok, ha én milyen fantasztikus videós vagyok, stb., akkor ha az nekem így megmaradna, meg én arra gondolnék utána 0-24, akkor olyan kicsit olyan kellemetlenül érezném magam, hogy erre így ez ilyen egoistának tűnne számomra. Szóval én örülök, hogy ő így gondolja, de egyébként pedig nem marad meg bennem. Ha valaki azt írja, hogy hát ez fos, hát izé, akkor annak leszűröm, hogy neki ennyi a kulturális szintje, és ő elvett a saját életéből 36 másodpercet azzal, hogy ezt a kommentet leírta. Tök jó, nekem ugyanúgy ott van az egész napom arra, és ezt a 36 másodpercet én pozitívan el tudom tölteni úgy, hogy én esetleg a barátnőmmel foglalkozok, hogy én esetleg a saját dolgaimmal foglalkozok, hogy azt csinálom, ami nekem örömet okoz, mert tudom, hogy ő megnézte azt a videót, ami esetleg volt 15 perc, ez az már 15 plusz 36 másodperc, 15 perc 36 másodperccel késésben van a srác velem szemben, mert én az alatt az idő alatt 15 perc, 36 másodpercnyi boldogságot okozó dolgot tudok csinálni, ő pedig hát az alatt az idő alatt meg éppen olyat csinált, ami neki nem volt szórakoztató. És Marcinak ez kifejezetten statisztikailag és matematikailag korrekt. Pontosan, ez volt? Igen, ez így kijött, igen. Meg és így edzetel is ilyen kis excel. Nem tudsz megfelelni mindenkinek igazából azt is. Nem is akarok. Egyszerűen volt egy ilyen, figyelj csak, ez a... Úgyhogy a Marci így a Tomira ugrana, de nem akarok foglalkozni. Nem csak mondom. Egyébként egyszer például, de vannak azok a kritikák, amik jók alapból, megvan a message, ami az üzenet, csak nem jól mondja el, vagy más rendszerben mondja el, mint amiben, vagy máshogy értelmezi a videót, mint ami. Nekem volt egy ilyen a múltkor, hogy érdekem a csávó, hogy nem tetszett neki a Q&A, meg ez így tök unalmas már, hogy a harmadik is, akkor leírta szépen, hogy miből áll egy Q&A videóm. Hogy random dubstep, valami hülyeség, meg drop, meg ilyen hülye, tudod, ilyen hülyeségeket szoktam belerakni. És akkor leírta, hogy miből áll, de így pontról pontra, tehát egyes pont, kettes pont, hármas pont, mikor, mi következik, stb. És így beszéltem barátnőmmel, akiről ugye említettem már, hogy ilyen járt a pszichológiában, és így gyakorlatilag a srác, tehát ugye sikerült értelmezni, hogy a srác, ő például kifejezetten azt hiszi, hogy én egy ilyen videót úgy csinálok meg, hogy rendszerben. Tehát így leírom magamnak, hogy mikor, mi fog következni, stb. Holott én egy teljesen más személyiséggel típus vagyok, és máshogy így dolgozok egy ilyen videóval, és mégpedig úgy, hogy ami jön, és amit mi akkor abban a pillanatban jónak látok, akkor azt benne hagyom, vagy belerakom. Érted? Tehát én nem dolgozom ki előre, hogy mikor mi fog történni. Ahogy én azt egyben jól. Persze, ahogy én azt jónak látom akkor és ott, és ahogy van, akkor én azt ott hagyom, vagy kiszedem belőle éppen. Tehát nekem ebben nincsen rendszeri. Pont azért lettem ilyen videós, magyar videós, mert hogy teljesen logikátlanul vannak összerakva a videóim, ami szilver taktik, de... A legbüszke. Ami szilver taktik, viszont legalább nem unalmas, legalábbis szerintem nem unalmas, bár a saját videóimat mondani rájuk, hogy mekkora király, azt sose szerettem, mert azt nem nekem kell eldönteni, hanem a nézőknek. Viszont ugye nyilván a trollkodást azt én már így a régi, a napik a kis korszakban én már azt így letudtam, tehát hogy így nem is foglalkozom vele. Van, hogy ott is hagyom, mert akkor van olyan kedves azért a nézőseregem, hogy így be is oltogatják néha, tudod, de ilyen full rekt. Tehát néhány srác olyanokat replizik rájuk, hogy így berektelődnek. És akkor tudod, a végén már csak ilyet ír, hogy akkor jó van. Hát jó, tehát az a full rekt. Tehát ja, és... nagyon kemény. Visszatérve az előzőhöz még annyit, hogy valahogy mondtad keveri, hogy igen, van akinek így besokal, meg stb. Sok lesz neki, stb. És ja, biztos vannak magánéleti problémák is, stb. De nem tudom, valahogy az ember eljut nem is az, hogy korra, hanem egy bizonyos intelligencia szintre szerintem, amikor már eljut addig az agya, hogy ezt esetleg nem töltöm föl a YouTube-ra. És ez nem azt jelenti, hogy valaki nem őszinte a nézőivel, vagy nem, vagy hazudik neki folyamatosan, vagy stb. Szóval az adott videóban arról volt szó, hogy én a Play-en elkerültem az embereket. Senkihez nem mentem oda, mindenkitől hátat fordítottam, nem írtam alá semmit, nem csináltam senkivel közös képet, meg minden nézőről rosszat mondtam, tudod, ezek is, hogy én csak azért mentem ki, hogy sztároljam magam. És hogy erről akkor miért nem beszéltem videóban? Mert ez nem így volt, szerintem, és azért ti ott voltatok, nem így volt. Volt egy-két ilyen pillanatom, amikor a gipsz rajtam volt, és éppen kajálni mentem, húha, és ez a miért nem beszélek videóban, mert van annyi eszem szerintem, hogy aki engem néz, azt gondolom azért néz engem, mert szórakozni akar, vagy nevetni akar két sort, és így annak miért meséljem el azt, hogy én Play-en nem mentem oda egy emberhez például, amikor ő odajött, vagy megálltam neki, de mondtam neki, hogy majd később jövök, és az a kemény, és akkor ez is úgy van a videóban tálalva, én ezt hallottam valakitől. Okay. De akkor nem értem, hogy ha valaki valamit nekem mond, azért Kavir, ti elmondanád nekem, hogy Alex tegnap este, mit tudom én, csúnyát kommentelt valami, vagy bekakilt, akkor én arról csinálok majd egy videót, hogy én azt hallottam valakitől, hogy Alex tegnap este bekakilt. Mekkora szégyen már, miért nem mondja el videóban? The fuck? Ja, értem, most én csak arra mondtam ezt, hogy inkább ez így tanúságként állhat talán mindenki előtt, aki mondjuk videózik, hogy érdemes kétszer is meggondolni azt a feltöltést, mert én eleve úgy töltöm fel ugye a videókat, hogy privátba rakom, és bár ugye nekem nincsenek olyan tartalmaim, amik így, jó, mondjuk biztos vannak, amik gázok, de hogy azt meg nem veszem észre, hogy gáz. Tehát az elég kábel is volt most, tehát nekem nincsenek olyan videóim, amik nem tökéletesek. Nem ezt mondtam, hanem most én arra gondoltam, hogy nekem nincs ilyen vlog, Alex, meg ilyenek, de közt tényleg forgass ki a szavaim. Borics dráma mondani való. Hát nem azt mondod, nincsenek olyan videóim, amik rosszak. Tehát az a baj, hogy még hazudsz is, mert én láttam vlog videódat. Én is jó, láttam. Jó, hát kb. Van kettő. Igen, és az is tök de van. Én is láttam vlog videódat, és tiszta szégyennek tartom, hogy nem beszéltél arról, hogy tegnap a feleségeddel miről vitatkoztatok. Ez szégyen, ez gáz, Kaveri, hazudsz a saját nézőidnek. De van, várjál, küldöm a linket. És így el tudom képzelni, hogy 200 Végre láthatok a magánéletedből is. Tök jó zsír, mert csak azért jelök fel a YouTube-ra, hogy mások magánéletét láthassam. Yeah! Most őszintén, tehát tényleg gyerekek, ha erre vágytok, hát én föltöltök egy olyan videót, ahol zuhanyozok. És talán mennyire fog örülni az adott videós neki? Balázs, hogy úristen, láthatom Balázs zuhanyozni. Azt a mindenit, mekkora jó nekem. Vagy egy ilyen reggeli készülődés, hogy néz ki. Mert amikor nincs magánéletem, akkor töltsem fel YouTube-ra. Hát tényleg, jaj. Na, srácok, nekünk Rambó, hogy fikázó kommenteket azért kell leoltani, hogy ne égessék tovább magukat. Vagy azért kell őket leégetni, hogy ne fikázó kommentezzenek tovább. Igen, hát, az a baj, hogy az ostobát hiába inted meg, max csak az ellenségeddé teszed még jobban. Tehát az okos, intelligens embereket lehet meginteni, mert azok tanulnak meg úgyis a szép szóból. Fogja a maga igazát. Igen. Na srácok, viszont van egy csomó témám. Én hoztam. Belevághatunk egybe? Mit szóltok hozzá? Végeztünk ezzel a témával. Várjál, ez a okos intelligens embereket meginteni, ezt úgy érted, hogy amikor mondjuk OVS-en odajön, akkor így meginted? Nehen nyakon verem. Persze. Na igen, úgy. Na, igen, van erre oda. Nyaklevest. Á, most kimondtad, hogy soha senki nem fog majd oda menni jönni hozzá. De nem azt, hanem így egyből odajön egy olyan ember, aki négy fejjel magasabb nálam. Bukósisakba. Egyedül meg tud emelni egy autót, érted? És akkor hallod, én hallottam a podcastban, hogy te meg akartál engem inteni. Berekedni akart? Nem téged, azt téged akartak hívni, hogy gyere segítsél. Mint a izé, abban a klasszik poénban, tudod, a nyuszik a kocsmába. Ja, akkor te velem vagy. Ki akar egy pofont, és akkor izé, mit mondja a borz, vagy valahogy így van, nem, hogy a borz. De ki, te akarsz egy pofont? Nem akarok. És akkor megy tovább a nyuszika, oda megy, mit tudom én, a technős. Az akarsz egy pofont? Nem akarok. És akkor oda szól a izé oroszlának, akarsz egy pofont? Akarok. Na jó, akkor te velem vagy. Tehát tényleg ez a teljes kihátrálás. Viszont srácok, ezt a hírt mindenképpen szeretném nektek benyomni. Kiderült, hogy a Microsoft kinek teszi ingyenesi a Windows 10-et. Na. És reggel Twitteren a... Magyar YouTube videósoknak. Reggel Twitteren láttam a Verge-nek az egyik tweetjét, és akkor ott volt, hogy de ez volt a cím, hogy a Microsoft végre... nyilatkoztatta, vagy valami hasonló, hogy kinek lesz ingyenes a Windows 10. Megnyitom, mondom, tök jó ilyen, tudod, ilyen ébredés előtti hír, hogy így gyorsan átfutom, hello. Úgy nézem ilyen, hát kimentettem ebbe a scrapbookba telefonra, hát komolyan mondom, nektek ez egy olyan másfél oldal. Azt hittem, és... azt mondom, hogy kimentettem a scrapbookba, de visszadobta a Google Docs, hogy túl nagy, mert 3 terránál nem lehet nagyobb a fáj. Hát de majdnem egyébként, mert hogy ilyen képmentő cuccal szedtem ki, és 4 oldal lett így is, ahol hát most gyorsan angolul van a szöveg, és abban nem vagyok annyira erős, viszont körülbelül le tudom a lényeget zanzásítani. Tulajdonképpen július 29-én elérhetővé válik a Windows 10, és akkor ugye kiderül, hogy mindenkinek ingyenes lesz a Windows 10. Ingyenes lesz azoknak, aki. És akkor így a Windows 8-ról, ha volt licenszed, ingyenes lesz. XP-ről nem, de hogyha igen. De ha előtte voltál a bétába, akkor ingyenes, de csak akkor, hogyha előtte beregisztráltál, én nem tudom milyen helyre, de ha oda beregisztráltál és nem kaptál e-mailt róla, hogy te béta tesztelő vagy, akkor neked nem ingyenes, csak akkor, hogyha, és itt így a cikk ez így végigírja gyakorlatilag a világ végéig, hogy mikor ingyenes a Windows 10, nem jöttem rá, hogy végülis nekem ingyenes a Windows 10, viszont tudod, hogy válasz egyet, viszont volt egy erre a cikkre egy retweet, amit elolvastam. If you were a Hotmail user pre-Microsoft, no free Windows 10. Unless you were grandfather in via Nokia and had a bulk Windows ML license. Tehát, hogy... De amúgy tényleg ez ilyen THX, tehát THX Microsoft, tehát mert hogy ha megnézed, akkor ez ilyen majd, tudod, ilyen, tehát megfogod a Windows 10-et, elkezded felrakni, és ilyen 50-50%-os a felrakás, mert vagy bejön, vagy nem. Vagy nem, tehát, és tényleg ez a... Ha nem nagyobád... fogod tudni, mikor jó. Igen, ha a nagyapádnak van egy Microsoftos fiókja, Millennium fiókja, és a Nokia-nál dolgozik, akkor lehet, hogy. De ilyen kérdéseket tesznek fel, hogy nagypapád szolgálta a Vietcong, tudod is? És akkor ha igen, nyomja meg a gombot, hogy ha igen, akkor keresd meg a Windows XP Service Pack 1-es lemezt, tudod, a nagydobozos változatot, és olvasd be, mint a 350. Helyezze be a Microsoft Windows 95 első telepítő floppy lemezét. És ha behelyezted, igen, akkor így van. És akkor így van. Egyébként itt kérdezik, hogy most akkor mi van. Ne vegyetek rá mérget, de én a cikket többszöri átolvasásra, áttanulmányozásra azt tudtam kideríteni, hogyha van eredeti Windows 7-ed és Windows 8-ad, na nekik tuti, hogy ingyenes lesz. De ez nem biztos. De ez nem biztos. Ha csak nem volt a nagyapádnak, az unokatestvérének, a nagylábújának, a kislányának egy olyan vietnámi CD-je, ami rajta volt egy floppy lemez tartalma, ami még a nagy hajlékony floppy lemez volt. És ha beraktad, akkor elindult rajta, tudod, az a képernyő videó, ahol ilyen buborékok jöttek fel 16 bitbe. Vagy amikor az a tube ment, az a cső, tudod, futott nekem az volt a kedvenc. Meg volt az a stressz alkalmazás, amivel is szét tudtad verni a képernyőt. Jaj! Meg, ugye? Az a lehetett kalapácsod, meg lehetett hangyákat lerakni. Jaj, de reti volt az. Az is profi volt meg. Egyébként szerintem az lesz, hogy majd, hát legalábbis én azt nagyon szeretném, hogy kiadják ilyen 30 euróért a Windows 10-et, tudod? Hogy így meg lehessen venni. Igen. Mert akkor azt mondom, hogy GGVP, gyakorlatilag veszek belőle kettőt is, érne, azt nem. De hogy... 300 euró környékkel lett szerintem amúgy. Úgyhogy és most már 50 euró körül van, a 8.1, a Windows 8.1 licenszes ki, az 50 euró körül van, de azt még mindig soknak találom. Azért gondolom azt, hogy ha ennyire terjeszkedni akar a Windows az ingyenes Windows-zal, akkor oké, ne legyen Windows, csak hogyha a nagypapádnak volt egy nagy floppy lemeze, amit most be kell raknod a régi gépedet a floppy lemez tartóba. Így be kell gyemeszteni, és hogyha akkor minden szerdán, mindegy 4 órakor benyomta a turbó gombot. Tehát, akkor fölkapaszkodott valakinek a hátán. De ez a turbó gomb, ez komoly volt, ennek volt szerintetek valós erről beszéltünk már egyszerre, és igen, volt, 30 ez olyan, mint ez figyelj, ez olyan, mint a tuning matrice az autódon, nem? Hogy így hozzátesz 6 képzeletbeli lóerőt. Igen, pontosan. De figyelj, ott a turbó, mondjuk, ugye volt ilyen kis kijelző, az mondjuk a 333-ról fölment 400 valamire. Tehát, hogy azt, ha kiszámoljátok, az mit tudom én, egy 20%-os emelkedés. Azt azért most mondjuk a gépeden azért kb. Észreveszed, nem? De lehet, hogy akkor így tök mindegy volt, mert most mi volt rá, ami akadt rajta, izé a... Az a Garfield-os játék. Elárulom, hogy ez hol számított. A 3D stúdió, ami még akkor nem Max volt, csak simán 3D stúdió, az a lebegőpontos műveletekben akkor jobb volt. Meg igen, amikor még tudod, az Autodesk, még olyan cég igen, volt, még Autodesk, hat ember igen. Ült egy garázsba, és Autodesk, ők rakták össze. Igen, Autodesk 3DS Max 4, az vagy nem is Max 4, az csak 3DS 4, azt hiszem, hogy R4, vagy nem tudom milyen néven futott, még DOS alapú volt. Ha jól tudom, a Max az a 10-es verzió volt, azért X. Lehet, igen. És az még ilyen DOS alapú rettenet volt, és az így megtáltosodott tőle. Tehát már amennyire lehet. Tehát 320x240-es FLC-ket rendereltünk. Bocs, hogy beleszólok, de kiírta nekünk, nem tudom, mennyire legit az information, de Boldi kiírta, hogy a Win 10 Home az 120 dollár, és a Win 10 Pro az 200 dollár. Hát az az nagyon sok. Nem? Hát de akkor ennek mi értelme? Hát akkor veszek egy Windows 7-et, tehát ennek mi értelme van? Mert akkor veszek egy Windows 8.1-et 40 dollárért, mert le fog menni 30 dollárra az ára, majd ráfrissítek egy 10-et. Tehát most ennek akkor konkrétan semmi értelme. Vagy fel fog menni az ára. Vagy pedig szolgáltatnak majd egy turbógombot a megvásárolt Windows 10 Home és Windows 10 Pro-hoz, amivel ha megnyomod, akkor nagyon szép levegőt tudsz majd a gépedbe jutatni. Képzeljétek el, és abszolút nem ide tartozik, csak most eszembe jutott, hogy akartam ide vidékre normális internetet intézni, nem jött össze, és felhívtam ezeket a szolgáltatókat, akik Lali is segített egy extra net meg Bumbinet, meg Mumbinet, tudod, az összes ilyen sehol nem hallottál róluk. Több persze még lehet, hogy én nem hallottam csak róla, de hogy így... Vagy csak valakin felkapaszkodtak, és ugye hát nekem UPC-n van Budapesten, és hát gondoltam, hogy így... Hát abból indultam ki, hogy milyen az ügyintézés a UPC-nél, és ugye szígyúk ezerre, hogy a UPC így, UPC úgy, de hogy így... Mondom, fölhívom, nem volt világosan feltüntetve a weboldalon, hogy mennyi a feltöltési sebesség. Hát mondom, akkor felhívom őket, az az egyszerűbb. És így tartom a vonalat, ezt nyomd, jó, nyomtam mindent, amit kell. Jó, és azokat akkor nagyon szeretem. Igen, és akkor mondja, hogy igen, akkor a munkatársunk kapcsolásaig kérem tartsa. Jön a zene, jó, hát kihangosítottam, közben csináltam a dolgomat, és akkor egyszer csak megszólal az automata hívása, olyan fontos számunkra, hogy nem tudja fölvenni egy kezelőnk se, jelenleg nem tudja fölvenni egy kezelőnk, nem tudja fogadni egy kezelőnk se a hívást. Hát ott gondoltam, ez bemondja, hát várjak türelmeset. Jó, hát várok, kit érdekel. De hívása olyan fontos számunkra, hogy a hangjelzés után mondja el az üzenetét. Tehát, hogy konkrétan, nem is, tehát, hogy ilyen van még 2015-ben, hogy így rendesen lerakatják veled a telefont, hogy ne foglald már a sávszélességet. Ennél van rosszabb. És besipoltatott, és mondd rá. Itt Angliában olyan van, hogy felhívod, ugyanúgy ezt elmondja, hogy nem, itt úgy van, hogy mondd be a telefonszámod, mert ha nem mondod be, akkor nem hívunk vissza, és lerakunk. Itt ilyen van. Szóval, ha nem mondom be a saját telefonszámomat, akkor lerakják, és nem ennyi volt. Hívhatunk később őket. Figyelj, már találkoztam olyan ügyfélszolgálattal, talán valamelyik közszolgáltatónál, hogy rettenetesen jó volt, tehát így végig küzdötted magad egy olyan automata menün, ami így mindennel szívott, amivel az automata menü szívott. Tehát elmondja az összes hirdetést, utána 15 perc, mire megtalálod a hiba bejelentést, utána még elkérnek tőled egy ügyfélkódot, amit természetesen nem tudsz, mert az a számlalevélnek a jobb felső sarkában van, hát nyilván, amikor az autóba ülsz, van nálad egy számlalevél. Legalább kettő. És ha itt túlverekedted magad azon, hogy kódot írtál meg, mit tudom én, akkor jön ez, hogy a kezelő kapcsolásáig várakozzon, csöngött 4-et, 5-öt, sajnos minden kezelőnk foglalt, és bontotta a vonalat. Wow! És ez itt 15 perc. 15 perc után. De nem volt emel díjas egyébként, mert az egy nagy biznisz. Nem tudom, de én ritkán anyázom nagyon, akkor nagyon anyáztam. Balázs, nekem is van egy ilyen sorosztorim, nem sok különbség van közte. Ennyi, hogy régen nekünk ott az internet szolgáltatónál olyan volt a szolgáltatás, hogy felhívod, nézd, másfél perc alatt már a kezelővel beszéltél, tuti. Na most olyan retek, borzalmas internetet szolgáltatnak ezek a kedves emberek itt, hogy lassú is, és igazából 31 napból egy 23-at csak-csak sikerül, bocsánat, sikerül. Na mondom, felhívom őket, mert még sincsen net, mondom, mizu, hívom. És eddig másfél perc volt, na akkor viszont belepakolták ők is a reklámokat, hogy négyszer gondold meg, hogy beszélni akarsz-e velük. Reklámokat pakoltak bele, nem csak magyarul kezdte elmondani az öreg, végigmondja 7 perc alatt magyarul a reklámokat, majd utána jön az English, az még 7 perc, 14 percnél tartasz, és még nem írtad be azt, hogy te ki vagy és mit akarsz. Nekem az a lényege, hogy ragd le, tehát hogy ne hívjál őket. Szerintem ők egyébként burkoltan erre kérnek, hogy ragd le, létszi ragd le, 14 perce vagy, nem beszéltél senkivel. Viszont én mondanék rá egy ellenpéldát ám. De már csak azt várom, hogy ilyen recsegést is beleraknak. Én mondanék egy ellenpéldát is, ugyanis én felhívtam az Asus szervizet, mert nem működött normálisan a Wi-Fi a laptopom. Édesanyám vásárolt laptopot, mert a régi már nagyon-nagyon régi volt, de én olyan régit képzeljetek el, hogy így megfogtad a touchpadot, rányomta az ujjad, és így nyikorgott alatt a műanyag. És úgy döntöttünk, hogy akkor, akkor így veszünk neki egy újat, és akkor így karácsonyra így nagyon is meg is leptük vele, meg minden, és akkor így hát a wifi az ilyen kb. 200 kilobájt per szekkel vitte át a cuccot, mert hát ez nem olyan, hogy nekem tehát volt, mit tudom én, ugye itt vannak az okos eszközeim, meg mit tudom, ezek úgy vannak kitalálva, hogy minden routerről, minden wifi-elet úgy fogja, hogy maxon. Na most például olyan érzékelő van belerakva, ami NS routerre való. Tehát, hogy ha van NS routered, ami átviszi a 300 megabit per szeket, akkor működik. Ha annál alacsonyabb van, akkor nem visz át csak 10 megabit per szeket, bármit csinálsz vele. Na most, ezt nem értettem, hogy működött már akkor sem. És akkor is felhívom a csávót, mondom, figyelj már, nem, tényleg mindent próbáltam már, szerintem jári hibás, mert tök jó fej volt a csávó, és akkor így, hát egy kicsit laza volt, tudod, tehát így not my job. Tehát valamit csinált, de közben ment a Cségó versengő, és így már így hallottam, hogy közben püfüli a billentyűzetet, és így nem így csinált. Nyomott egy 360 noszkópot. Igen, és akkor így beszélek vele, és akkor így egyszer csak így elhalkul a gyerek, mondom, hát mert így mennyivel jön a izé, majd kérdezi, milyen routerem van, és akkor mondom neki, hát Asus routerem van abból is, tehát hogy így mondtam, hogy hát szüleimnek Asus routerük van, stb. Tehát ezzel nem lehet gond, és akkor egyszer csak így elhalkul a gyerek, Várjál, geco! Neked nem enne sútered De azt mondja, várjál már, Tati, várjál, geco! De így nem enne sútered van, mondom, de hát az a baj! Tudod, és és így utána röhögött, nagyon jó fej volt. Majdnem azt mondtam neki, hogy nincs kedved eljönni a podcastbe. Tehát, hogy ez köszönöm, tehát életem egyik legjobb szupportos élménye volt. Tehát nevettem is, és megoldotta a problémámat, hogy menni kellett egy a szolgáltató rúter. Szektor az nagyon sokszor ilyen epik, tehát, hogy azt hinnéd, hogy csupa száraz. Hogy valamit csinál közben, nem tudom, hogy éppen gurította le a kis istit, vagy nem tudom, de megvan, geco! És csak nem ennes rúteretek van! Milyen olyan az emberek vannak, tehát azt hinnéd, hogy ez a csúcs, de nem, van ennél keményebb, amikor kutyakaját rendelsz, és tudod, azt ilyen nagy zsákokba hozzák, tehát tudod, ezt a száraz tápot. Aha. Kihozza az ember, tehát házhoz szállításról beszélünk, ami gondolom nem egy olyan bonyolult dolog. Kihozza az ember, aláíratja veled a számlát, és utána így közli, hogy jó, hát akkor be kéne hozni. És így mondom neki, hogy jó, hát szerintem is. Nézd rám, azt mondja, itt van kint a kocsiban, meg kéne fogni, és akkor be kéne hozni. Azt mondom, nagyon jó. És mondom, ezt én csinálom meg, vagy te? Tehát mondom, kinek a munkája? Azt mondja, hát én csak kiszállítom. Ja! Nem mondod komolyan. Ott hagyta a kocsiba. Ez a degáz! Ember az frankon elvárta, hogy hát én ez be volt tépve, vagy mi baj? Nem tudom, de jó fej vagyok, én bevittem. Csak olyan fura volt, olyan szürreális volt az egész de helyzet. De mit rendeltél egyébként? Száraz tápot, ilyen nagy, tudod, ilyen nem tudom, ilyen 10 kilós vagy 20 kilós ilyen száraz tápot, amit ilyen brutál nagy izébe hoznak. Lehet, hogy gerinc problémája volt a futárnak. Hát na jó, de hát akkor... most nekem is 100 000 problémám van, érted, amit nem osztok meg a futárra. Tehát ez mondjuk nagyon durva. Ez mondjuk nagyon. De nem az, hogy mondjam, tehát nem volt, tehát nekem ez nem volt probléma, csak olyan teljesen szürreális volt az egész szituáció. Mert érted, mi van, ha egy 70 éves nénike megy ki? Akkor neki is az, hogy kapja vállára, hogy csomagot. Várjál, de hogyha kádat szállít, és rá van bízva Petikére, aki 8 éves, hogy tudod, hogy a bácsinak írja alá a papírt, és majd a bácsi lerakja a fürdőszobába, tudod, a kádat, és akkor jó napot kívánok, itt a kád, vigye! Tudod, mondja Petikének, tudod, és, vagy éppen Marika néninek, aki így, jaj, fiam, tudod, és így megvan a kép, hogy Marika a néni hurcolja be a kádat. De egyébként néha az emberek sokkal messzebbre mennek. Mai élmény. Ki is twitteltem, mert annyira röhögtem rajta, hogy... Kaveri most nagyon... Burkolt reklám van Twitteren, mondd is beléci. Csúszott, nem, csúszott a reklám, igen. És tehát az a lényeg, hogy flottáról van szó, hogy autóflotta kéne a cégbe. És hát tudod, ilyenkor ez hogy megy, hogy elmész egy autókereskedésbe, elkezded nézegetni az autókat, stb. És amelyik szimpatikus lesz, arról nem, én kereskedésbe nézem mindig. És... Közem szveg! Igen. És így ott vagyok a kereskedésbe, egy... nem mondom meg, hogy melyik márka, Budaörsön van, annyit kell róla tudni, nagyjából így be lehet határolni, hogy melyik. Akkor kocsinak a gyártója van ott, és vagy az autó lesz, volt Japó ott. Lesz. Itt volt-e Budaörsön, miért nem szólt, tehát itt lakom? Nem, ez nem, tehát nem Budaörsön, nem Budaörsön van a gyár. Nem. Igen, tehát én azt hiszem, mert azt mondtad, nem. Hogy Budaörsön gyárt, vagy nem, nem gyártották. Ott, nem, ott egy, nem, ott egy, nem, ott egy márka képviselete van, ahogy mész Budaörsön. Nem, te ezen túlendülhetünk. Na, Japán? Japán nem, ez. Nem, Japán. De gépjármű? Igen. Összetört? Nem Japán, de kék a logó. Összefog? Nem Japán, kék a logója, ezzel mindent elmondtam. Nem. És nem ez a lényeg, hanem hát tudod, én így mindenhez hozzá voltam öltözve. A kis sortomban, meg a pólomban így bementem, és így nézelődtem, és így odajött a kedves segíthetek Jancsi, aki hát így megkért, hogy ilyen öltözékbe fáradjak már ki, mert hogy ne a szalomban mászkáljak. De frankon, tehát ez most... De mi volt rajtad? Mi volt rajtad? Figyelj, egy ilyen, hát egy póló, meg egy rövid nadrág, de hát most... De nem tudom, láttál már szerintem mind a kettőt, nem? Te várhatod, hogy milyen rövidnadrág, ilyen helyvillantós rövidnadrág, vagy az ilyen normális? Nem, hát ez szakadt volt, volt nyakad barany, nyakfánc is. Nem, ez a térd alá lógó, tehát még nem is az, hogy hogy kim volt belőle a fenekem. Meg, a kenébe lehet, azért küldött ki. Azért, tehát azért normális pólóban voltam, tehát nem volt átizzadva, nem volt pörkölt, szaftos, nem volt leszakadva rólam, tehát azért úgy, tehát ugye, hogy is mondjam, lehet, az emberek, mondtam, hallod, emberek, tőle, emberek tőle, közé. Csak ez lehet, így kiszűri. Igen, tehát az emberek, pörkölt, emberek közé. Igen, emberek közé menésnek a normáit azért betartottam, és hát tényleg, tehát, igen, én úgy gondoltam magamról, hogy kultúrát voltam. És én nem is értettem, tudod, azt hittem, hogy majd ott behoznak valamit, vagy így útba vagyok, vagy nem tudom. És így kikísért az ember a kapuig, tehát a szalon résznek a bejáratáig. És akkor így kérdeztem tőle, hogy jó, de mondom, mikor lehet visszamenni? Hát, hogy így nem lehet, mert most ők bezárnak. Nézem, mondom, akkor esett le, hogy miről lehet szó, és akkor így kérdezem tőle, hogy csak nekem nem lehet bemenni? És akkor mondta, hogy hát igen. De mondom, miért nem? Azért, mert ön úgy döntött. Hát igen. Mondom, hát jó, akkor itt nem lesz flotta vásárlás, és így elsétáltam. Mondjuk egy kicsit ettől lefehéredett az ember, de már írtam ott a márka képviseletnek egy levelet, hogy legközelebb gondolják meg, hogy kit állítanak oda a szalomba. Hát ilyet, nem ez nagyon biztos, hogy ez nagyon laza volt, hallod, és frankon, tehát De tudom, arra, hogy nem vagyok vele tisztában, hány autóról lett volna szó egyébként? 60 darabról kell. Mondom, ez az ember teljes, most egy sötét sarokban sír és veri a fejét a falon. Ne, ugyanúgy megkapja a fizetését, totál nem érdekli. De valószínűleg egyébként leszarja, és valószínűleg tartom, hogy egyébként erről senki nem tudott volna, ha nem írok nekik. De kellett volna mondani, hogy hát figyeljetek, ide itt volt egy jó 500 000 forint a hátsó zsebembe, és most ez az fiatal ember miatt. Mert az a 60 darab autó leszel. Arra feledkeztünk meg, hogy ilyen kicsit jobb minőségi matchboxokról lett. Ilyen ez a buburágó, vagy burágó, vagy mi volt. Az autós tetkóval, tudod? Jó, Balázs így odament volna, itt nem lesz meg vásárlás. Irány a Chupa Chups, tudod? És akkor rájöttem, ilyen matricákkal mindegyikre rá van írva, hogy begírbücű. És akkor már tudjuk, hogy turborágó volt. És most már értem, azért küldött ki a csávó, mert ilyen kis propelleres rózsaszín színű sapka, meg tudod, ilyen partedli. És ilyen a lábaidon ilyen nejlon, ilyen teszkós nejlon zacskók voltak. De figyelj, hallod, ezután, tehát amikor ez így megtörtént, és így visszamentem a gépjárműhöz, beleültem, és kb. 5 percig ültem, és gondolkoztam, hogy most ez miért történt. Mi a baj, nem tudtam el! Igen, de körülbelül. És így nem tudtam rá magyarázatot, tehát meg se szólaltam, tehát nem az volt, hogy én bementem, és bunkó voltam, meg parasztkodtam, meg trollkodtam, vagy valami, hanem semmi, így bementem, és zavartam őt. Vagy nem tudom. Hát ez mondjuk nehéz beránni, tehát ekkora bunkóságot, ez meg hogy ehhez pofa kell, hogy így oda menj, és akkor így tehát egyszer voltam Sopronban, többször voltam Sopronban, de egyszer egy ilyen egyszer faipari, voltam, csúnyán beszéltek velem, azóta nem megyek. Egy faipari kiállításon, ahol ilyen, hát tudni kell, hogy a legolcsóbb gép mondjuk 15 millió forint, tehát hogy, és akkor az mondjuk kb. Egy ilyen kis gépecske, és akkor ott ilyen traktorok vannak, akkor ilyen mindenféle ilyen lézeres gyártósorok meg, tehát oda nem megy be egy átlagember, tudod, ilyen falusi vásár, tehát ez nem egy falusi vásár, és így rengeteg ember volt, meg minden így, ott volt a fateromnak standja, egy picit így elmentem ebédszünetbe, így sétálok, és olyan hatalmas nagy ilyen traktorok voltak, és így oda mentem megnézni, hát vadi újak voltak, tudod, kiállítva. És akkor azt hiszem, hogy talán ilyen 25 millió forint volt, ez vagy 10 éve volt kb. Az egyik. Így ott így állok, minden, nézelődök, és így oda jön egy bácsi, a prospektusokhoz ott állt két ilyen öltönyös fiatalabb fiú, ők voltak ugye ott a szélszesek, és akkor a bácsi így nézegeti a szórólapot, tudod, oda sem mennek hozzá, oda megy a traktorhoz, semmi, rá se bagóznak, csak így ránéznek, elfordulnak. A bácsi ilyen idős bácsika volt, ő is ilyen póló rövidgatja, a szandál zokni, tehát hogy körülbelül ez az összeállítás. Best, igen, szandál zokni, és így nézeget, és egyszer csak így megszólítja a fickót, hogy elnézést, legyen szíves. Tudod, azon ilyen pofákat vágva, tessék parancsolni, segíthetek valamiben. De tudod, így szinte oda se fordult. Akkor így elkezd így kérdezgetni így a traktorokról, hogy így, meg úgy, és akkor a fickó még inkább tudott pofákat vágja, jaj, tudod, ilyen húzzál már el innen. És a harmadik kérdésed az volt, hogy lehet ültetni. De és akkor így a, de így a bácsi az úgy vágta meg minden így a témát, hogy én nyilván nem, de amennyire meg tudtam ítélni. Akkor így a bácsi így, vagy 20-at kérdezett, akkor így megáll, fickó vár arra, hogy tudod, lekopjam, és tessék mondani, mennyibe kerül ez a zöld? És azt mondja a fickó, jaj bácsi, túl drága ez magának. A bácsi így nem sértődött, meg mosolygott, hát azt majd meglátjuk. Ha mind a hármat elviszem, akkor lehet alkudni. és így a bácsi az kb. Így megalkudott, akkor hirtelen telefon, nem várta meg a végét, de ilyen jó nagy darab fickó öltönybe jött, gondolom ő lehetett a tulajdonos, és szerintem már ott meg is alkudtak a traktorra, nem várta meg a végét, de szóval hogy mennyire nem érdemes nézni, hogy ki hogyan. Persze, meg hát ez is, hogy Balázs bemegy venni 60 autót, és akkor azért, mert de miért? Jó, ez nem... Nem tudom én sem egy tény, tehát egy, ami mellette szól, ez nem volt rám írva, és nem is mondtam. Tehát... Mármint mit? De hát Balázs. Az, hogy miért vagyok de ott. Akkor is, akkor se kéne. Ha bementél egy autó szalonba, nem? Vagy egy autó kereskedésbe. Hát kereskedési gyakorlatilag autót szeretnél vásárolni. Tök mindegy, hogy a gatyádra az van írva, hogy heavy metal, vagy az, hogy dubstep. Nem? Tehát, hogy jó, de Alex. Jó, de lehet, hogy ez a baj, mert az van írva, hogy kappa. És üregst előttek. Most picit így beleszólva a dologba, azért belegondolsz, neked van egy felső kategóriás autókereskedésed, bejön oda valaki kisgatyába, igénytelenül felöltözve, lehet ez a kínai nagykövet is, érted? Akkor is, egyszer lehet, hogy a boltodra ez negatív fényt fog de ez vetni. Egyébként, tehát, hogyha vesz 60 autót! Tehát azért tegyük hozzá, hogy ez nem egy Bentley szalon volt, tehát azért itt nem felső kategóriás sem utatom. Azért csak nem sittes ruhába ment be. Azért azt nem, is. Nem az, de oké, de lehet, hogy ki van szabva, hogy akkor ezzel nem jössz be. Valószínűleg a dress code vágod? Kiküldik a Bentley szalomból, vagy a Ferrariból, de... De Martin, hogy... ez egy színház, vagy kaszinó? Hát ez egy bolt, ahol autókat lehet venni, ez nem a izé a világ. Jó, de mondjuk abban Marcinak igaza van, hogy azért... Igen, hogyha szalon. Ahogy az, igen, ezért egy Bentley, meg egy Ferrari, vagy egy Porsche szalomból lehet, hogy kiküldenek, ha bemész glodgatjába. Egyébként az se kifizetődő. De tök mindegy. De lehet, hogy a glodgatyás akart volna venni egy Ferrari-t, úgyhogy bebuktad a bizniszt, úgyhogy nem szabad elküldeni senkit, aki mit tudom én úgy csinálnám, hogy minimum várnék egy fél órát, vagy oda kérdezek, segíthetek, nem. Ott várok egy fél órát, és ha tényleg csak annyit látok, hogy így megy körbe, nem csinál semmit, melegedik gyakorlatilag, akkor én is azt mondom, hogy viszlát. A kocsikból. Járkál ki a PET-palackokkal, tudod. Az úgy rohadtul van a kiállítási autókban benzin, teljesen biztos vagyok benne, tehát tele van, full tankolva van. Nem full tankolva van, de egyébként van benne talán. Nem, valamennyi van benne, igen. Mindenféleképpen van benne, kell, hogy legyen. Hát kell, mert egyrészt menőzni kell vele, hogy indul be, másrészt pedig valahogy bejutott oda, nem? Igen, hát, igen. De aztán nincs benne benzin, mert a bácsi kiszityózta. Rövigatjába, az papucsba szállt. Szóval, térdele fel. Szóval egyébként egy ilyen történet biztos, hogy nekem is tanulságos, meg nekik is valószínűleg az. Meg valaki miért kisgatyával megy el autót venni, Balázs? Azért ez nem kisgatya, de olyan kiskatya volt, hogy rendesen ilyen gombos ausó nadrág, és ilyen hiány. Ilyen fecske, tudod. Én láttam egyszer Balázs télőben, cuki lehet abban, tényleg. Vagy egy kis forró nadrág, nem? Az. Nem a gyerekek. De egyébként biztos valószínűleg vállalhatatlanul néztem, aki tehát erre gondolok. Tehát valószínűleg oka volt, hogy oda jött az ember, nem tudom. Én azért láttam már Ferrariból kiszállni fickót ilyen Puma sportpapucsban. Az a sajátja volt, az nem a boltban volt, he? Na de, nekem eddig bejutott a boltba. Figyelj, nekem eddig a legnagyobb öregta az volt, ahogy az 51-esen valami benzinkútnál megálltam, és zsírúj, tehát tényleg akkor jött ki a modellfrissítés az X5-ös BMW-re, zsírúj X5-ös BMW, megáll, kiszáll belőle egy ilyen 50 éves forma bácsika, tehát aki már nem az elegáns korú férfi ember, hanem már az öreg bácsika, ebben az igazi kantáros permetező nadrágban, gumicsizmában, és így beslattyog a shopba. Aztán vett valami szírszart, kijött, visszaült, és elment. De hát ő is vásárolni. Tehát ő nem most fog azzal foglalkozni, hogy ő venni jött, ő vett, ő megy. Tehát ez a, de ez, hogy kikudom a boltból, mert rövid gatya van rajta, igen, és nem ez egy ez normál esetben, ez egyébként ma is így történt volna. Nem, szerintem ez vállalhatatlan, ha így viselkedik valaki egy autószalomba. Ráadásul az a probléma ezzel szerintem, hogy a tulajdonos tudta nélkül, tehát az, igen, aki... Tehát, igen, valószínűleg. Hát mondjuk most már valószínűleg a tulajdonos tud róla. Ja, mert írtál levelet? És nem persze mondom. Írtam nekik. Válaszoltak egyébként? Csak automata válasz jött meg. Ja, az... Fogadtuk, és baromira leszarjuk konkrétan ilyen vállalat. Fogadtuk levelét, a választ az elkövetkező 3-4 év valószínűleg el fogják olvasni, mert... Tehát nem ilyen ügyfélpanasz, mert kapsz hanem, lokkal írtam. Nem, hanem a levérnek a tárgya, csak egy kacsintó smiley. Akkor biztos elolvassák, mert nem az lesz, hogy ön a weboldal 100 000. látogató. Egyébként az kicsit olyan, szerintem mint szala amit mondtatok, ez automata levél. Nálunk a cégben cégnél azzal szoktunk röhögni, hogyha az ügyfél küld egy ilyen hülye üzenetet, tudod, ami így az, valami okosat akar írni, és ilyen tök hülyeséget sikerül. És mondjuk egy másfél éve fejlesztett alkalmazásra azt mondja, hogy ő valami sokkal egyszerűbbet tudna ennél kitalálni, tudod? Tehát, és ez egy számviteli program, tehát nem az Instagram. De hát amögött is mennyi meló van, tudod, és akkor azon szoktunk rögni, hogy kinyomtatja a titkárnő az üzenetet, aki ott van, és azt mondja, ezt múltkor kezdte, köszönjük, kedves uram, de nyilván csak magunk között, köszönjük, kedves uram, levelét feldolgozzuk, és iktatjuk az ötletládába, és mellette van az irat, megsemmisítés, és belerakja. Ne, de ez annyira gonosz. De gondolj bele, hogy lehet, hogy valami 60 éves bácsika van ott, és úristen, most valami innovatívat találtam föl, és mekkora zseni leszek, és így... Semmi baj, de ugye miért rádiós hangot létszíves. Rádiós hangot létszíves. Nova 4 leszek. Valaki túl sokat cségózni. Nova 3 maximum. Nova. Lali, mi van ezzel a szavazással most akkor, hogy... Az a lényeg, hogy ha nem tetszik a szavazás, akkor írjátok az ügyfélszolgálatunknak, podcast-kukat, tudod? Berakjuk az ötletládába. De csináltam egy újabb szavazást, mert az előzőt azt nagyon trollkodtátok, ez volt az egyik probléma, a másik probléma pedig, hogy betelt. Most visszatértünk a régi jól bevált Google szavazáshoz, aminek az a különlegesség, hogy nem tud betelni, meg előre beírtam elég sok játékot az eddigiek alapján. Tényleg kérjük, hogy normálisan szavazzatok, tehát ami ott benne van, és azt tetszik, akkor szavazzatok arra, hogyha nincs a listában, csak akkor, és teljes nevét írjátok be, és vegyétek föl. De ez a szavazás, ez ilyen full tag life, hogy így szavazol, és akkor vissza akarsz menni az oldalra, és így kiírja, hogy már válaszoltál. Full nem tudod, hogy most akkor hogy áll a szavazás. Már válaszoltál valamit. Igen. Ezt az ünnepot már csak egyszer tölteted ki. Bizony, kemény. Közben azt írják, lehet jobban járt a világ, hogy nem bíztak rá Balázsra 60 autót. Egyébként... Lehet nem bunkó akart lenni, csak téged akart megkímélni. Sőt, lehet, hogy ő így előre gondolt is, hogy így ő, hát ő rostelepet nem szeretne ebben a városban. Neki nem jó egyébként, reklám a egyébként elárulom, hogy a flotta lényege az, hogy nem te vezeted egyiket sem. Közben belinkeltek nekem egy videót, amit egyébként én már láttam annó. Szerintem egy tök jó. Vannak ezek a prankek, ugye mindenki ismeri, YouTube-on eléggé népszerűek. Van egy-kettő szerintem eredeti is közöttük, tényleg csak egy-kettő, mert amúgy a legtöbb az kb. Ugyanaz, vagy kamu. Beraktam most TS-re. Igen. Ez viszont nekem eredetinek tűnik, és korábban én láttam, ez nagyon-nagyon kemény. Tehát ez tipikusan az, amit én is megcsinálnék. Tehát, hogy... ugye a homeless az étterembe, vagy nem tudom, valami ilyesmi helyre oda megy, tudod, és akkor elküldik, meg mit kizavarják, stb. És akkor utána beszáll a méregdrága Lambóba, tudod, ami ott áll. Tehát, sőt, láttátok azt a videót? Az is pár hete terjed, hogy ez az utcán kolduló csöves kinézet, és nem az, tehát nem pénzt koldult, hanem pénzt adott embereknek. És az emberek még nem fogadták. És az volt írva a táblájára, hogy én most adni akarok neked ennyi meg ennyi pénzt. Én is, igen. És meg azt imádtam, amikor odaadta a pénzt, hogy take my money, és akkor elveszi, és akkor egy pénzt vettél el éppen egy hajléktalan embernek. Igen, embertől, igen. Milyen érzés? Tudod? Igen. Én full kérdő fejjel. És hogy érzed magad? Ez a how do you feel about that? Igen. Fiúk, egyébként visszatérve erre a homeless kategóriára, én is belinkeltem. Elfogadnátok egy homeless-t? Egy oldalt. Nem. Ha megnézitek ezt a linket, nézzétek meg az első képet, amit feldob. Ezt az embert úgy hívják, hogy Magnus Walker. Ő a világ egyik leghíresebb Porsche gyűjtője. Kinéznétek belőle? Igen, várja, megnyitom a linket. Sok ideje nincs fodrászra, azt látom. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy így lehet, hogy olyan sok Porsche-je van, hogy így nem tud belőle, nem tud egyiket se kitolatni, és így ezért nincsen. Elsőre lehet, hogy én is beledobnám a kávéjába az aprót, tudod, mint ezekben a filmekben, ez a százszor elismételt poén, tudod, hogy azt hiszed, hogy koldul, aztán közben csak tartja a Starbucks kávéját. Igen, és így beledobod a kávéjába, tudod, a pénzt, és így bludjon egyet, tudod. Egyébként, hogyha valakit érdekel, akkor egy zseniális élettörténete van, hogy ruhavarróból, majd ruhadizájnerből, hogy lesz valaki betegesen gazdag. De tényleg az a szint, hogy nem nagyon tud vele mit kezdeni. Hát azért gyűjti, gondolom, a Porsche-kat, és azért van egy ekkora nem, garázsa. Azért gyűjti, mert annyi pénze van már ennek az embernek, hogy megengedhette azt, hogy vett magának egy-két Porsche-t, azokat helyre pofozta, és kellett a népnek, ezért még többet pofozott helyre, de ez már a hobbija. A felesége az még tervezgeti a ruhákat, meg varrogat, és van valamilyen különleges ruhaboltuk. De Magnus Walker már abból él, hogy Porsche-kat állít helyre, és adja veszi őket. Ez tök jó, ezt tudom értékelni, ez egy poén dolog szerintem. Hát mondjuk ilyen munka mellett nekem se lenne időm fordászra. Olyan autórestaurátor nincs, aki így többféle márkával és típussal foglalkozik? Balázs keresi. Csak nem szükséged lenne erre, Balázs. Nem, azért mond. Képzeljétek el, ha már így az autókról beszélünk, múlt hét pénteken a 75-ből 72 darab pontot sikerült elérnem a kresszvizsgálni, ami azt jelenti, hogy bőven átmentem. Na. Tovább Balázs, nagyon szépen köszönöm a segítséget. Egyszer. És mit jegyeztél meg? Megvitattuk, hogy nem szabad a hídon átmenni ízében. Igen. Lali írják kommentben, hogy a szavazás pipálósra kellene, mert hogy többet is meg akarnának jelölni. Oké, akkor ezt módosítom. Azt senkit nem érdekel. Lali írják, hogy a pipát a szavazósra kéne, mert többet is. Alex megérkezett, ezt úgy bírom. Igen, Alexnek néha olyan spétjei vannak, hogy öröm hallgatni. De az előbb is így mondom, ezt az aprós, nem tudom elmondani normálisan, aprós homeless-es belerakom a pénz dolgot, és akkor így Alex így röhög, aha, ja, és akkor így ugyanazt elmondja, mint én. És aztán ugyanúgy röhög még egyszer rajta. Nem Alex lenne. Most miért bántotok? Nem, ez vicces, nekem speciál, ez tetszik, tehát ezzel nincs semmi baj. Mász fel a hátán. De tényleg. Képzeljétek el, a Samsung a kamionjaira, gondolom az Egyesült Államokban. Ja, ez a kamerás? Aha, hogy kijelzőt fog rakni a kamion hátuljára, ami mutatni fogja, hogy mi van a kamion előtt, tehát mintha átlátnál kb. A kamionon, jó nem? Ez gizda szerintem. De hogy nagyon-nagyon menő. Ha valamire a technikát jóra felhasználni, ilyen innovatív dologra, ez szerintem ez. És ráadásul nem tudom, hogy ez mennyire rentábilis, tehát nem lopják le például. Ez iszonyatosan jó dolog. Végre akik Angliából behozott nem lopják le, hát Angliából behozott autókkal közlekednek, azok is ki fogják tudni kerülni a kamionokat. Ez nagyon okos ötlet. Tehát akik? Tehát akik Angliából behozott autókkal közlekednek azért, hogy elkerüljék az adót, ne, azok is, ilyen emberek azok is, földön, azok is végre ki fogják tudni kerülni a kamionokat, mert ki fognak majd látni mögüle. Nem, vagy pedig teljesen transzparenssé tenni a kamiont, mert hogy csak ugye csak LED falak lennének rajta, és én nem vennék észre, hogy az utakon ott az egy kamion. Egyébként döbbenet, hogy milyen az ilyen... Bocsánat, hogy az ilyen 10 éves autók Angliában mennyire olcsók. Most erről jutott eszembe. Az egyik barátom most jött haza Angliából. Nagyon, amúgy nagyon olcsók. És egy Sabot hozott haza, ami tehát beültem, vezettem, baromi jó kocsi, bőrös, klímás, 10 éves, tök jó állapotban. Csak rossz helyen van a kormány. Csak hát másik oldalon van a kormány, viszont kb. 400 ezer forint átszámolva. Igen, kevesebb, mint 500 000 forintért átrakja. Ja. Igazán nem akarok beleszólni a témába, de van egy kis probléma, amit most véltem felfedezni. Na, Houston! Nincs hang. OBS-re való jelentkezős kommented, amire válaszolni kell kommentben, hogy nyerje a jegyet. Igen. Arra nem lehet válaszolni. Azt nem tudom, tudtad-e? Ez volt a joke? Senki nem kap OBS-re jegyet. Mit hittetek? Mit vagyunk a kiemelt hozzászólást, nincs ott, hogy válasz, csak az, hogy megosztás. Hát osszátok meg, akkor talán majd, fölmászunk a hátatokra. Viszont, hogyha a szűrésnél oda kattintasz, hogy legjobbak szerint, akkor ott viszont kinyomja, és akkor ott egyből látszik. Ez hol tehát van egyébként? Ott tudsz. Aha, láttam. Hát igen, csak ez például, de ez nem mindenkinek egyértelmű szerintem, hogy ott megtalálja. Hát figyelj, itt szemfülesnek kell. Intelligencia teszthez van kötve. Podcast.hu, tehát te például nem. Alex, megbuktál! Valószínűleg előbb-utóbb meg, de én annyira megszereztem volna ezt a jegyet, hogy külön felkereslek mondani, és add ide a jegyet! De hogy, tehát, hogy itt lehet erőszakkal is egyet, nem. Szóval... jó, én azt hittem, hogy erre a kommentre nem is lehet alapból válaszolni, mondom, hát akkor ez a... és most itt írja a kommentednél, hallod, hogy 12 ember éppen gépel, tudod, itt a replinél. Igen, tehát akiknek most segítettünk. Egyébként... De ez volt a kis help. Nem valaki csorgasson le nekem is egy jó vélséget, jó? Ez volt az easter egg. Igazából nem élőadásba fogom a jegyeket kisorsolni, mert hogy mert azért egy-két komment, bunda van. Nem, hanem egy-két nyilván itt a kommenteket összegezni fogom, felesleges duplán bekommentelni, mert mindenki egyszer fog játszani, és egészen konkrétan úgy fog zajlani, 5 darab jegyet fogok kisorsolni, tehát kiválogatom, egy-két napon belül és podcast.hu-ra fogom kiposztolni, illetve Facebookra, és úgy fogjuk csinálni, hogy az elérhetőségeket Facebookon össze fogjuk hozni, tehát ki fogom rakni, meg ide is, hogy kik azok, akik nyertek, és akkor ők rám írnak kommentben elérhetőséget. E-mail címet, valami ilyesmit, és akkor utána el fogom nekik küldeni, postázni a jegyet. Vagy pedig a helyszínen megkapják, még nem tudom, a szervezőkkel meg kell ezt beszélni, hogy lenne a legjobb. Nem tudom, a helyszínen sem úgy. Helyszínen is egyébként. Megadom Marci telefonszámát, hogy rácsörögtök. Of course, igen. Szerintem meg tudjuk domálni úgy a helyszínen, hogy bemondod a nevedet, aki nyerte, és mellé egy podcast, és akkor szerintem úgy be fognak engedni majd, és akkor lesz, hogy nem is kell kézzel fogható jegyet kisorsolni. Egyébként megvan, azt fogjuk csinálni, hogy megadjátok, akik kommenteltetek a Facebook elérhetőségeteket, fölveszlek benneteket, és akkor majd a személyesen lebeszéljük. Most 5 emberrel le tudom, tehát. Képes vagy 5 emberrel beszélni? Hát figyelj! Már mondtam neked, Káveri, hogy egy menedzsmentet föl kéne erre az egészre építeni. Aki majd a végére felmászik a hátra. Még nem vagyok elég nagyos ezért. Kéne egy titkár like! Titkár like, de tényleg. Jaj, please. Alex, please! Viszont századik adás lesz. Századik adás lesz, és mindenképpen szeretnénk majd ugye az aktivitásotokat, mert szeretnénk egy olyan részt is magán a podcast-en, az OVS-en, amikor nézői kérdésekre fogunk válaszolgatni, viszont ezt majd előre... olyan kérdéseket, hogy, hogy izé, hány éves a cicád, meg milyen tutyki-putyki, mert azért itt a Play IT-n ugye volt egy pár ilyen kérdés. Csak nem, hogy megsimogathatom-e Alexet kérdésre gondolsz. Ja, megsimogathatom-e Alexet. Meg hasonlókra. Igen, megfoghatom-e a hajat. Pedig ez jó kérdés volt, nekem az volt a kedvencem, és megsimogatták Alexet. Hát meg, ja. Hát ezt én, na mindegy. Szóval, de tehát voltak ilyen hülye kérdéseket, hogy mit reggeliztél ma, tehát hogy ezt így, ez így ultra kínos élőben, tehát hogy nem, tehát hogy... Hát volt egy-kettő fura. Szerintem ennyivel kb. Le is lehet zárni a dolgot. És akkor jönnének oda emberek ilyen kis izé naplókkal, hogy akkor most ezt kérdezem, utána ezt kérdezem, ilyen kis füzettel. Picit. Hogy nehogy valami. Egyébként így picit így a végére. 99 adás. Ez majdnem 100. És egyébként már megvan a 100, jó, de hogy egyet elhúztunk. Azt hittem, hogy ilyen verset fogsz most mondani. Igen, hogy 99, biztos. Azaz. Már majdnem megvan a 100. 100 ó, kinézek ablakon. 100. podcast. Rántottámat, most podcast elsütöm, igen? Jó, Alex, inkább mászogass hátakon, mint sem verseket ír, mert egyik jobban megy. Ez is jó. Inkább mászogatnék hátakon, mint sem verseket olvasnék podcastről. És így wow, podcast... micsoda rímek! Micsoda rímek! Inkább mászogatnék hátakon, mintsem verseket olvasnék! Ez egyre lesz. Best of Simi 2015. Sinek között kutya vonít. Alex Kodások könyv, tudod ilyen... Ugye sinek között kutya vonít, vigyázz kutya, jön a vonat. Tehát hogy ez a... De komolyan, fogok írni egy ilyen könyvet, amiben az én verseim lesznek, és az lesz a neve, tudod, hogy Alex Kodások. Tehát Alex Kodom, tehát vagyok. Aci, meg hogyan lettem öngyilkos 10 nap alatt? Igen, írtak kamerit. Megvettem ezt a könyvet, és akkor ott egy link hozzá, és pont. Alex, lesz egy könyvem jövő nyáron, légy szíves, legyen benne egy ilyen fejezet. Szeretnélek felkérni most így hivatalosan a podcastbe, hogy legyen benne egy ilyen fejezet. Hogy? Egy Alex Kodások fejezet. A lényeg, hogy erről eddig nem erről beszéltünk. És itt tényleg, hogy Alex a rekteli Petőfit. A rekteli, érted? Szegény Petőfi ezt hallan. Mi lett a magyar nyelvből, tudod? Mi büszke lenne ránk. Az új nyelvújítók vannak itt éppen. Zseniális. Ebből bizniszt csinálok. Olyan eladásokat fog produkálni az Alex Kodások könyv. Jaj, ne. Nehogy valaki komolyan megy. Sziasztok! Lelőttük volna a podcastet, tudod? Stílusosan kell abba hagyni. A streamer abba hagyta az élő adást. És ide, Dani, és én megvenném a Alex. Na. De így írta, én megvenném a Alex. Tehát két ával Alex könyvet. Ő megvenni a Alex könyvet, jó? Hát egyvevőn már van. Na, hát Alex, neki. Alex most visszafordul, magába fordul Alex egy kicsit. Képzeljétek el, valamelyik nap, azt hiszem hétvégén, Twitteren bedobtam egy kérdést, hogy olvasnék egy jó sci-fi könyvet, és jöttek rá válaszok, egy csomó olyan, amit egyébként még nem is olvastam, és volt egy, amit többen ajánlottak meg, hogy tényleg érdemes. Az a címe, hogy Ready Player One. Na, én már nézem is az App Store-ban, igen. És kicsit így rákerestem az online könyvtáramban, hogy elérhető-e magyar nyelven, és elérhető volt. Mi a neve még egyszer, ne haragudj? Ready Player van. Adok is róla egy linket, szerintem az megvan, lenne. Megvan, Ready Player van. Itt van, eddig 4918 ember értékelte, ebből 4,5 csillagom van. Igen, tehát, hogy alapvetően, Lali, beraknád ezt a linket, én ezt a moly-os, a moly.hu-n szoktam nézegetni nagyjából így a könyvekről ilyen leírásokat. Azt írják így szimple, hogy befosolt. Tudod, ilyen kommentek vannak alatta. Az elég naturalista műnek tűnik. Alapvetően azért nem. Mármint, hogy jó könyv, de kockáknak szól, eléggé egyértelmű. És úgyhogy olvastam a könyvet, és így körülbelül a 25. vagy 30. oldalnál el tudtam mondani, hogy ez körülbelül 70-es évek végén, a 80-as évek elején született, egyedülálló szemüveges, takálas, kocka fickó írta. Tehát, hogy így körülbelül így ezt gondoltam róla. Aztán így utána néztem, és így kb. Igazam lett, mert azért a könyv helyenként eléggé gyerekes, viszont nagyon izgalmas mellette. Vannak benne ilyen kis, tudod, olyan dolgok, amikor egy idősebb beszél tehát tipikusan, amikor egy 70-es évek végén született, vagy 70-es évek közepén született ember beszél a modern korról. Igen, a játékokról, a modern korról. Kb. Olyan, mint ahogy mondjuk mi, mit tudom én, 40 év múlva beszélünk majd az aktuális shooterről, tudod, hogy azt mondjuk majd az FPS, és akkor így ránk néznek majd, tudod, az unokáink ilyen. Igen, ez TPS HXYZKJ, te hülye! Milyen FPS, ez VFPP, JFPS, tudod, Virtual Reality First Person HD, tudod, 4D-s, hogy körülbelül ez, tehát néha kicsit ilyen, ettől ilyen gyermetegebb. Egyébként ezt hol raktad ki, hogy így jöttek rá ezek az ajánlások? Mert én például akkor, tehát hogy én is raknék ki ilyen kérést. Én Twitteren toltam ki. Twitter közösségem nekem aránylag elég aktív, meg körülbelül olyan emberek követnek, akikkel így egy hullámhosszon vagyok, és ha bármilyen film, vagy ilyesmi kérés van, akkor beindul egy ilyen retweetelgetős beszélgetés. Én ezért is bírom egyébként a Twittert. És ha majd én twittelek, te azt retweeteled? Mert hogy én a te hátadon akarok így felkapaszkodni, és a te... Tényleg, gyerekek, egyébként ez nekem is nagyon fontos. Viccet félretéve érdemes amúgy a Twittert használni, mert egy szűrtebb közösség, és alapvetően szerintem sok érdekes infót így át lehet meríteni. Ott van egyébként Lali, neki is nagyon jó tweetjei vannak a tudományos, tudom alsóvonal ányos Twitterén, plusz akik az ő retweeteiket... Ki gondolta volna, hogy tudományos tweetek vannak egy tudományos Twitteren? Ugye már... Igen. Főleg, hogy Lali vezeti. Ha, gyerekek, mit van? Ki gondolta volna? Tehát, hogy én ezért bírom a Twittert, mert hogy elég sok jó infót, meg ilyen érdekesebb dolgot össze lehet szedni, míg mondjuk egy Facebookon azért ez hígabb. Tehát ott egy értelmesebb kérdésre mondjuk jön 25 mém, meg 15 lol, asd, meg mit tudom én. XD. A lol, asd. WTF OMG? WTF OMG noob? MLG. Report please, polak noob. Ja, srácok, ti mit vettetek eddig a Steam... Jó, szóval ajánlom ezt a könyvet, ennyit akartam mondani. Mit vettetek eddig a Steamen a Summer Sale alkalmával? Én már azt hittem, hogy ez nem kerül szóval. Szóval, mondhatom? Nem érdekel, mindenki mond egyet, jó? Kezdjük úgy. Hát és aztán adjuk én tovább. Kettőt mondok, mert a kettő igazából egy. Tehát én ugye megvettem végre a Wolfenstein New Order-t és a hozzávaló DLC-szerű különjátékot, mint a Far Cry-hoz a Blood Dragon. Megvettem az Old Blood-ot. És zseniálisan király. Úristen, de jó volt az a játék. Igen? Következő? Én egy darab játékot vettem. Az a... Battle Block Theater volt. A Battle Block Theater-t vettem meg. Yeah. Alex támogatás. Alex, az ilyen egy euró, vagy másfél euró valami. Másfél euró volt, igen, és ez az, amit Play-ten mindig játszunk szinte a színpadon. És szörnyen ajánlom azt a játékot, borzasztóan szeretem. Valaki itt írja, hogy OMG, én végig tudom anyósnak gondoltam. Egyébként én is. Na, Csenke Dániel, te kapod az upvotot, tehát tudom, anyós. Hát nem éppen, de azért közel jársz meg. De Marci egyébként milyen volt, tehát megérte? Meg, 100%-os, annyira durván jó az a játék, szóval tényleg... De az ilyen multi, nem? Mert azt én is megkaptam az egyik nézőmtől ajándékban. Van single player is, viszont van multi is, 1v1 vagy 2v2 is van talán, azt abban nem vagyok biztos, de van single player része is, inkább a multi, és inkább az, hogy egy monitor elé leültök, és kockultok. Inkább annak van nagyon, nagyon nagy feelinge, mert tényleg van az, hogy ketten visztek végig egy pályát, az jó így online is, van az, hogy egymás ellen vagytok, és az inkább ilyen egy monitor elé leülős, két kontrollerrel, és akkor toljátok. Nagyon durván jó az a játék. Én szerintem nekem az elmúlt fél évben az az egyik kedvenc játékom. Pedig tényleg másfél euró most így. Viszont kár, hogy vége lett a Summer Sale-nek, elég rövid tartott, nem? 9 hát... napos volt, hogy jól számolom. Ja. Egyébként, tehát most meg fogtok lepődni, de tehát így... Hány játékot vettetek? Egyet. Várjál, mindjárt meg kell néznem. Én nagyon örültem neki. Azt hol lehet megnézni, Kavé? Nagyon örültem neki, pre-orderelt a Fallout 4-et. A Fallout 4-et pre-orderelt, igen. Egyébként én most meg fogtok lepődni, de csak Telltale Games-es játékot vettem ezen kívül. Tehát megvettem a Tales of Borderlands-et, és megvettem a Back to the Future játékokat is, és még a Game of Thrones-t is meg akartam, de azt végül nem vettem meg, mert már sok lett volna. Miközben megnézitek, hogy ki mit vásárolt, akkor én is elmondanám, hogy én nagy unszolásra beszereztem két játékot. Az egyik a Space Engineers, a másik pedig ennek a középkori változata. A Medieval. Igen, Medieval. Misi beírta nekünk kommentbe így siván, hogy szeretnék jegyet nyerni. Köszönjük szépen, Misi. Örülünk a lelkesedésnek. Not, tehát így tudod, ki van írva, hogy not a winner. Ezzel nem nyertél. Igen. Amit a kaparós egy szélén már látszik. Akkor viszont mondom én is, én képzeljétek el a G2A aréna, vagy mi a búbánat, ott volt ilyen, én mindig G2A, és ott volt ilyen, hogy ilyen random Steam kulcsot lehet venni, és akkor vettem kettőt, egy ilyen gagyit, meg egy prémiumot. Egy prémiumot, uh-huh. Hát a gagyi az egy ilyen Infect and Destroy, ami körülbelül szerintem, amikor még Commodore-on volt, se játszottam volna vele. Annyira undorító a ronda, hogy ez valami hihetetlen, tehát hogy egészen extrém ocsmány. Én láttam, hogy a kinyitott GTA 5-öt, az létezik? Vannak, igen. A prémiumban van. Prémiumban van, és aztán volt. Ez volt a gagyi, tehát körülbelül ennél azért jobbat vártam, és akkor a prémiumra meghúztam a Frozen Synapse Prime-ot. Ami azért durva, mert ez a Frozen Synapse, ez nem egy rossz játék, de ez egy indie játék, és annó Humble Bundle-ön megvettem kb. 2 centért. Nem ezt a verziót, hanem ez egy felújított verzió, ami semmiben nem másabb, csak a grafikája jobb. Tehát, hogy konkrétan megvettem két játékot, az egyik, ami már megvolt, és amúgy se játszok vele, a másik, amit még akkor se próbálnék ki, ha ingyenes lenne. Tehát ez egy ilyen rosszul elköltött 1500 forint volt, de mindegy, egy próbát megért. Aztán... Ez akkor ugyanolyan, mint amit, tehát az a Crushers HD, ami csak azért volt HD, mert működött benne a Steam support, aztán így utólag kiderült, hogy igazából nincs is benne igazi Steam support, csak így az overlay működik benne. Tehát, hogy igazából a multiplayer-t rohadtul nem segítette meg a Steam support, ugyanúgy IP alapú és ratyi. Tudod, tehát, hogy hát, így... Körülbelül, tehát nagyjából ezeknél is, ha kipróbálnám őket, de nem fogom, akkor nagyjából ezt tapasztalnám. Viszont, aminek nagyon-nagyon örültem, és kicsit megremegett a kezem, hogy kell-e ez nekem, vagy nem kell, de azt gondoltam, hogy így a nagy ősöknek tisztelegve mindenféleképpen, és még nem volt olyan gépem, hogy végig játszam, most meg már van, úgyhogy a Max Payne 3-ot megvettem. Na az egy zseniális jó játék. Tehát azt kijátszottam már vagy háromszor, a régiek is jók. Van, akinek ez nem tetszik, mert nincs benne az a noárosos, szomorú, hidegjeges stílus, de szerintem az egyik legpofásabb, legtechnikailag legjobban kinéző is. Nagyon jó. Ugye hát a Rockstar Games csinálta az engine-ével, tehát hogy így nagyon félre nem lehetett nyúlni vele. Tehát írtatlanul jól abszolút, néz ki, tehát nagyon jól működik, nincsenek nincsenek benne bugok, vagy ha vannak is alig, tehát nagyon-nagyon ritkán, rohadt jól van megcsinálva. Tehát egyetlen játék, amiben ezt láttam, ha fejbe lőnek, akkor tök mindegy, mennyi életed van. Meghalsz, érted? Igen. Tehát az egyetlen játék, ahol ezt tapasztaltam. Tehát ilyen tök jól el van találva, és így azt mutatja is, hogy fejbe lőttek. Úgyhogy szerintem egy irdatlanul jó játék, és tudom, hogy nincs olyan időd játszani, de megéri. Tehát, szerintem ezt egyébként ezt végig fogom tolni. 5 euró volt, tehát azt gondolom, hogy ennyiért mindenféleképpen megérte. Aztán a kicsit drágább vásárlásom volt, és gondolkoztam rajta, hogy kell ez vagy nekem, hogy kell ez vagy nem, mert 6 euró 30 volt, viszont ez a Besiege, ami viszont akkora királyság, hogy azt el nem lehet mondani. Igen, tehát az egyetlen olyan ezmiezem, amit igazából Lali szerintem végignézett. Tehát, hogy az a játék, az tényleg OP. És az a durva, hogy ugye a leveleket azt megcsináltad többféleképpen, azokat a leveleket, amiket már megoldottam, azokat megnéztem, hogy mások hogy oldották meg, és ilyen egészen elképesztő, hogy volt, aki mindent ilyen légi úton akart megoldani. Akkor igen, volt, azok a legviccesebbek. Tehát, hogy... Igen, és akkor meg az ilyen szerencsefaktor abban benne van. És én meg mindent ilyen egyszerűen tankautó katapult kombóval oldottam meg, vagy ágyúval. Tehát én mindent így oldottam meg, és működött, bár most egy pályán elakadtam, úgyhogy ott lehet, hogy majd segítségért fogok folyamodni, viszont zseniális. Tehát nem akarok kamúzni, úgyhogy szerintem meg fogom nézni, hogy hát 3 óra játékom van benne, úgyhogy hogy otthoni gépen van, tehát hogy ez kb. Tényleg egy napon volt rá, tehát leültem, és szerintem ennyit egyszerre végigjátszottam, úgyhogy ez nagyon-nagyon megérte. Aztán amit szintén nem tudtam a boltba hagyni, az a 4 euróért a Hitman Absolution volt. Ja, ezzel játszottam, az nekem tetszett. Igen, igen, tehát az kár, akárhogy nem maradtam. Elkezdtem tolni, 4 euróért, nagyon-nagyon jó, zseniális, és el is kezdtem fölvenni videókat, mert hogy mindig reklamálnak nekem a csatornámon, hogy miért hagytam abba a Hitman Absolution végigjátszást, úgyhogy most újra elkezdtem, föl is vettem már egy csomó videót, majd meg kell vágni, mindegy, jövő héten jön. És amivel szemeztem, és ami a legdrágább volt, és ami Lali biztatására végül is aztán 10 euróért leütöttem, az a Sid Meier's Civilization 5 Complete Edition, amivel játszottam a tutoriát, és hát nem szippantott be. Úgyhogy félő, hogy ez egy kidobott 10 euró volt, de azt gondolom, hogy azt fogom csinálni, hogy megkérem Lalit, hogy kópozzunk egy picit, és mutassa meg, hogy mitől is olyan rákattanós ez. Konkrétan nem tetszett a játék? Nem. Nem azt mondanám, mennyit játszottál vele? Hát egy 2 órát körül. Tutoriálokat csináltam. Mert hogy én azért kérdeztem, hogy 2 óra játékidő alatt visszakérheted a pénzt. Most már. A Steam. Lehet, hogy... De azt egyébként hol érhetem el? A Refound, van valami ilyes, van róla egy tutoriális valahol, hogyha rákeresel. És az 2 óra, ugye? 2 játszott. Igen, tehát 2 játszott, 2 óra játék. Tehát 2 óra 1 percnél, vagy 2 óra 1 másodpercnél már nem tudod visszakérni a pénzt. Ha mondjuk 1 óra 59 percnél vagy, akkor még vissza tudod kérni a pénzt. Tudom, 3 órán van benne, bocs. Akkor nem tudod. De nem is annyira baj, mert szerintem ez jó lesz ez, inkább csak én azt érzem, hogy nem tudtam még úgy ráhangolódni. Én ezzel kapcsolatban ezt érzem, mert maga a mechanika, meg úgy egyébként ezek úgy átjöttek, meg a hangulat, a design nagyon jó, zeneileg nagyon rendben van, csak szerintem én még nem annyira tudtam így ráhangolódni, de mindegy, bezárva a sort, nekem ezek voltak, amiket így megvettem, de alapvetően én szerintem jól jöttem ki belőle. Kaveri, azt megígérhetem egyébként neked, hogy csinálunk egy maratoni játékot. Mit szólsz hozzá? Jó, én benne vagyok, még akár streamelhetjük. Volt osztálytársammal, játszottunk úgy Civilization 5-öt, hogy másfél évig tartott a játék, úgyhogy amikor volt nekem időm, akkor én küldtem át a körömet, amikor neki volt ideje, akkor ő. Kettőnk között egy ilyen Giant Multiplayer robot nevezeti szoftver állt, aki oda-vissza küldözgette a köröket, tehát nekünk nem kellett semmit csinálni, csak csak azt mondani, hogy end turn. És akkor kilépett a játékból, elküldte a kört, és ha jött új kör, akkor egy gombnyomással vissza tudtam lépni a játékba. Ezt be is linkelem, mert szerintem a Civilization feleknek kötelező. Majd ilyet letolhatunk, mert ez engem érdekelne, plusz engem kicsit azért ugye egyszer már mondtam neked, Lali, hogy van ez az Univer nevezetű játék Androidra, amilyen körökre osztott stratégiai játék, amiben simán lehet azt csinálni, hogy mondjuk két nap múlva válaszolsz, és én ezért akartalak téged befűzni, mert most így a Civilization-t elnézve nyilván butább, de hasonló feelingje van egyébként. Mármint az Univer a butább, a Civilization pedig a persze, komplexebb. Persze. De hogy ez a körökre osztód, van időt filózni, mert úgy multiplayer a mobilodon, hogy filózni nincs időd. Ja, igen, bocsánat. Tanakodni van időd. Filozofálni, tehát hogy úgy tudsz vele játszani multiplayert mobilon, hogy igazából akkor lépsz, amikor van rá időd, és ha másik lépett, akkor jelez neked, és így gyakorlatilag mint egy online bonyolultabb sakk. Oké, de most így a hallgatók előtt tisztázzunk. Vágjátok, hogy kikerült a Greenlight-ra a Super 3D Noah Ark nevű játék? Nem vágom, mi az, hogy kéne? Hát nézzétek meg, elküldtem a linket. Hát azt kell tudni róla, hogy ez a Wolfenstein 3D-nek a motorjával készült, és állatokat kell befogni, és odavinni a helyükre a Noé bárkájával. Nem, de arra nyújt. Tehát ezt nézitek rá! Nagyon jó. Ez mi? Alex, te mindig tudsz egy kis vidámságot vinni a játék. Ez mi? Hát viszont mindenképpen kipróbálnám, mert már 7 pozitív review van, tehát nem lehet ez rossz. Igen, abban az egyik az, hogyha keresztény vagy, imádni fogod. Igen, hát ez egy 3-4 eurós szórakozás, és uramisten... Itt a csúzlival lövöd és elalszik, tehát... Igen, igen. Tehát nem lenyomod, hanem elalszik, és az a durva benne, hogy képzeljétek el, hogy a nagyobbik fiammal Minecraft-oztunk, tök durva egyébként, olyat épített, hogy így leesett az állam, és... Tudod, ott segítettem neki bekeríteni, mutattam, hogy milyen cuccok vannak, stb. És a házba beszpannolt egy malac, tudod, és hogy veszem elő a kardot, és így reflexből lett útba volt, így elkezdem ütni, és a fiam ilyen síró szemekkel így, ne bántsad apa a malacot! Tudod? És hogy így tudod, egy ilyen kis 5 évesnek ez ilyen, Ez nem pixel, meg ez nem pixel, meg nem izé, hanem neki ez a valóság, érted szinte, hogy ez a malac is így, ahogy tökre leesett, hogy azért nagyon nem mindegy. Tehát ha pici a gyereked, akkor nyilván egy ilyet mutass el inkább meg. Igen, tehát ha megnézed, ugyanaz a játék mechanizmusa, mint a Wolfenstein 3D-nek, ugyanúgy lősz, és vannak jobb fegyvereid, és ezek meghalnak, csak más skinje van. Tehát a csúzlit működik, és ezek meg elalszanak, de ha megnézed, ugyanúgy hát elalszanak. Tehát, hogy a játék mechanizmus ugyanaz. Hát gondolom, akkor a kihívás is egyébként, tehát... Igen, igen, tehát ugyanaz, mint egy FPS. Egyébként itt nézem, hogy a nagy minigun az egy ilyen, tudod, az van az a... Így meghúztad, és akkor ilyen dalt játszott le. Tudod, ilyen... Igen, és azt így húzogatja, és az a minigun, tudod, igaz, a animáció. Mi lehet a láncfűrész szerinted? Izé, ilyen habverő? Hát az a Doomba volt, nem inném, hogy azt lehet szépíteni. Tehát, hogy az így mi történik velük, mi is miért esnek ők darabokra. Tehát, hogy így a Wolfensteinben szerencsére nem volt láncfűrész, tehát, hogy... És Istenem, és van tojásvető benne, az a rakétavető, én is azt nézem, tojás. Én is ott tartok. De hát tojásvető. Hát ez borzasztó. És ez ilyen, tényleg ilyen Wolfenstein 3D keresztény edition, nem? Tehát, hogy Altac is Noé, tehát, hogy egy szuper 3D Noah's Ark. Tehát, hogy így, ez szuper 3D. És imádom, hát, hogy itt van alatta, hogy Morlai... Lehetne szarabb a címe, ha még a 2000 benne lenne. És úgy imádom, hogy itt van alatta, hogy még több ilyen játék volt, és így Doom 2. Tehát, hogy azért ez... kettő nem ugyanolyan keresztény szemmel szerintem. Igen, a Blood, meg a... Mi volt még ilyen játék, amilyen über durva volt? Postal. Postal 2. Postal No Edition. Hexen 2. Hogy mi történt. Hexen 2, igen. Viszont... szerintem Lali, bocs, mit akartál mondani? Adás végecskére. Ja igen, de Lali, valamit akartál még mondani? Én meg azt akartam mondani, hogy itt a hallgatók előtt tisztázzuk, hogy VS vagy Coop irányba indulunk el a Civilization-nak. Hát VS, nem? Coop, nem? Oh. Hát a ne legyél nyúl. Sírni fogsz. Hát az a cél. Oké. Oké, így felhatalmazva érzem magam arra, hogy megoldjuk ezt a problémát. Szétrekteljen. Igen, játszok, gyakorlatilag ezt akartam. De a játékokat nyugodtan kell játszani, ez főleg Alexnak. Igen, meg neked. Igen, tehát hogy Tomi soha nem rage-el, az a jó benne. Tehát vele azért jó játszani. Nem, Tomi tök nyugodt mindig. Igen, tehát vele azért jó játszani, mert tudod, hogy ő mindig nyugodt, és mindig tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát leszarom az egészet, tudod, és így feláll, és így jó, bukjuk el, és így tudod, hogy mennyibe vagyunk, és vezetünk 11-2-re, tudod? És akkor így egy kör nem sikerül, és így, na jó, ennyi, hát így fölösleges játszani, ez nulla, ez silver taktik, ez nulla csapat munka. Hát nézd már meg fejbelül, micsoda silver taktik. Nem, hát ez cheat-el, hát ez így, hát report, és írogatja alul reportet azért, mert előtte, tudod? Tehát... Miért már lehet a Tominak írni? Elmúlt a izé a... Igen, Tomi visszarakta, nem tudom minek, sajnos. Srácok, még egy dolgot meg akartam kérdezni. Volt régen ez a pár éve, ez a Syndicate nevű játék, az nektek megvan? Azt ti próbáltátok? Nem sajnos, csak hallottam róla. Aha, a Syndicate, az akkora nagy hype-ja volt, és... Az kijött valaha is? Mert én az eredetivel játszottam. Kisőt, volt folytatása is. Volt. Kijött. Volt egy olyan, hogy Syndicate Wars, az volt azt hiszem a második része. Az újról beszélek, várjál. Syndicate 2012-es videójáték. Jól lefordítottam angolról, elég béna hangzott. 2012-es 7,5 pontot kapott. És EA csinálta. Jó. Már de nem jól látok róla még nagyon gameplay-eket sem, még a régiről találok. Az újról már nem, de durva. Nagy siker lehetett. Írják, hát, hogy van boss a Noé-s játékban is, tényleg van? Van? Hát biztos valamilyen, nem tudom, ilyen... Egy elefántot kell kis ujjal behúzni Noé bárkájára. Ja, de tényleg. Na jó van, srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok a podcastben. És köszönjük, hogy pótoltátok a keddet. Köszönjük, hogy felmászottunk a hátatokon. Felkapaszkodtunk egymás hátán, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy... A szavazással annyi probléma van, ne arra, hogyha beleszólok, de én most megnéztem a szavazást, és annyi probléma van vele, hogy nyomtatok mínuszt is. Tehát így nem azt fogjuk látni, hogy mondjuk... Alex, ne folytasd, hogy jutok azt, ne. Várjál, nem azt fogjuk látni, hogy hány ember szereti a Battlefield 3-at, hanem csak annyit látunk, hogy valószínűleg azon felül még plusz 10 ember nem. Engedd el, Alex, engedd el. De én nem, de én... Nyugodj meg, de... nézi, Alex. Nem foglalkozz vele. Nyugi. Stúszál. Hallod ezt a hangot. Tugve a szemed. Na jó van, srácok. Jövő héten kedden találkozunk. És akkor nem rendes beszélgetős podcast lesz, hanem gaming podcast, tehát ilyen podcast extra, ami már egyszer korábban volt, még nem tudjuk, hogy mit fogunk, meg hogyan fogunk, de akkor is gyertek, és akkor és találkozunk. Nagyon szépen köszönjük ezt a irdatlan magas nézőszámot, szerintem Magyarországon nincs olyan podcast, amit egy időben 1200-1300 ember hallgat, szóval ezt még egyszer külön szeretnék megköszönni. Bizonyám. Hogy, és mind nektek, kedves nézők, mind hogy tudatóan vagytok velünk, illetve mind az összes embernek, akik által ez létrejöhetett, hogy felhúzott. És köszönöm anyukámnak. Igen, köszönjük anyukám, és azoknak az embereknek is köszönjük szépen, akiknek a hátán felkapaszkodhattunk. Szóval így van, és köszönöm a negyedikes matek tanáromnak, aki útjár indított abban, hogy meg tudjam számolni, vagy megtanuljam a számokat. Részeket. Igen, a podcast részeket. Na jó, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, kedden találkozunk. Jó, igenis. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Jó étvágyat!